والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. ایک حکایت میر علیہ سنت نے رسالہ نیک بننے کا نسخہ اس میں نقل فرمائی ہے، اس کی فضیلت سنتے ہیں. ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں. پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود پاک کی کثرت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ درود شریف کی کثرت بھی نیک بننے کا نسخہ ہے. اے کاش ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں. تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. یہ مدنی مذاکرے میں شرکت ہے اور الحمدللہ یہ ڈھیروں ڈھیر علم دین حاصل کرنے کا، نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے. اور جو بھی نیک عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے ہی شرکت کرنی چاہیے. تو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اور حصول علم دین کے لیے میں آخر تک مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. تلاوت بھی ہوئی، ناشری بھی سنتے ہیں، علم دین کی باتیں سنیں گے تو تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں ہو کر خوب کان لگا کر توجہ سے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیں، پھر یاد آ جائے تو پھر پاؤں بدل لیں، انشاءاللہ اس نیت پر بھی عمل کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی کے نام نامی کے ساتھ عز و جل، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہوا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کا نام لیا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اولیاء کرام کے ذکر خیر پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا. اب تک کی جو نیکیاں ہیں، بلکہ اللہ کے کرم سے یہی حسن ظن بھی ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیں. تو یہ تمام ثواب پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والدین کریمین، انبیاء کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا اور بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، آپ کے والدین، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے تمام مریدین، معتقدین، متعلقین کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص ماہ رضا جاری ہو گیا تو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، بلکہ اس ماہ مبارک میں ہماری پیارے پیارے امیر اہل سنت کی پیاری پیاری امی جان کا بھی یوم عرس ہے، ان کے لیے بھی نیت کر لیں کہ یہ ثواب ہم ان کو بھی پیش کرتے ہیں۔ حضور سیدنا باہودین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی عرس ابھی 5 صفر سے جاری ہو جائے گا، شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی اسی ماہ مبارک میں ہے، بلکہ ہمارے سیدی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی اسی مہینے میں آ رہا ہے، اور بھی بہت سارے آراس الحمدللہ اس ماہ مبارک میں منائے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے سلسلے کے یا جس سلسلے کے بھی مشائخ، علماء، بزرگان دین اس دنیا سے گزرے، ہم ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ، حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ، دعوت اسلامی کے تمام مرحومین، مبلغین، مبلغات، بلکہ ہمارے پیارے پیارے امیر علیہ سنت کے تمام مریدین، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہم سب کو اس حال ثواب کرتے ہیں، اپنے تمام مرحومین کو اس کا ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نیت کر لیں کہ دائرے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو سوالات ہوں گے تو ہمارے ساتھ دارالفتا کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ وقت مناسب پر انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کی بھی زیارت کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، رکن شورا بھی شامل ہوں گے، اور امید ہے کہ ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد صاحب بھی انشاءاللہ کرم فرمائیں گے، اور پھر باپا سبحان اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ آج تو آئی صاحب ہم نے کچھ ایسا تیار کر کے رکھا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہلنے نہیں دیں گے آئی صاحب، اللہ اکبر۔ اور آج ہم بیچ بیچ میں باپا کے سوالات بھی چلائیں گے، باپا کے جلوے بھی دکھائیں گے، کچھ ایسے مناظر بھی دکھائیں گے، کچھ رقت انگیز مناظر، کچھ ذوق والے، کچھ شوق والے، بس آئی صاحب آج تو کچھ ہونے والا ہے۔ ویسے ذوق والے مناظر تو واقعی میں نے بھی کچھ دیکھے تھے، جب وہ تیار ہو رہے تھے میں اتفاق سے اس مکتب میں چلا گیا، وہ دیکھنا تو تھوڑی دیر تھا، وہ بیٹھے ہی رہے، بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ جتنے بیٹھے سب رو رہے تھے، تو واقعی یہ تو ایک مدنی چینل کی ایک خصوصیت ہے، تو اس سے تو ذوق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو آباد رکھے، اور اس کی مجلس جو اس طرح سے کوششیں کرتے ہیں اسلام بھائی، اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں بھی قبول فرمائے۔ ہم حاضر ہیں حضور، سبحان اللہ۔ آج ہم پہلا سوال باپا کا چلا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں بھائی دیکھتے ہیں سوال، سبحان اللہ۔ مرشد کی زیارت کریں گے نا بھائی، سب کریں گے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ My question today is relating to my workplace. I work in main city London. Women around the area wear such short clothing and it's very hard to keep the eye off. You look another way, you see one, you look the other, you see another. یہ لندن ہی میں نہیں ہے، یہ مسائل ہمارے باب المدینہ میں بھی اب ہو گئے ہیں، دنیا میں تقریباً ہر جگہ، حتیٰ کہ مکہ مدینہ میں بھی حج کے سیزن میں بھی بالخصوص عورتوں کی بھر مار اور مار بھر ہوتی ہے، شاپنگ سینٹر ان سے پٹے پڑے ہیں، بلکہ حرم شریف میں عورتیں ہی عورتیں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ صحیح میں عورتیں, طواف میں عورتیں ٹکرا ٹکرا کر گزر جاتی ہیں, دھکم پیل کر کے گزرتی ہیں, حتیٰ کہ حجر اسود چومنے پر بھی جھپٹتی ہیں, ملتظم پر جھپٹا ماریں گی, جو ان کی سمجھ میں آتا کرتی ہے, بالکل بے باک ہو گئی ہیں. اصل مصیبت یہ ہے, پہلے عورت نا, ہم نے اپنے دور میں لڑکپن میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں کافی شرم ہویا ہوتی تھی, اب بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. ان دنوں جیسے کہ اپنے بچوں کے ابو کا وہ یہ نہیں بولتی تھی کہ میرے شوہر, میں جو میرا واسطہ پڑا نا, کہ بولتی تھی آپ کے بھائی, آپ کے بھائی نے بولا, آپ کے بھائی نے بولا, اب بولتا میرے ہسبینڈ نے بولا, بالکل بے باکی سے بولتی. یعنی کہ اگر ضرورت میں نام پوچھو تو شرماتی تھی اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے. یہاں تک کہ کسی نے ان کے لیے کوئی لطیفہ چٹکلا گھڑ دیا, ایسا ان کو ذہن بنا دیا ہوگا کسی نے کہ شوہر کا نام لینے سے طلاق ہو جاتی ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے شوہر کا نام لینے سے. تو ایک لطیفہ یوں کسی نے گڑا کہ ایک عورت تھی, اب اس کے بچوں کے ابو کا نام رحمت اللہ تھا, اب وہ نماز سلام اس طرح پھیرتی کیونکہ وہ اگر رحمت اللہ نام لیتی ہے تو نکاح ٹوٹتا ہے, تو وہ اس طرح السلام علیکم منے کے ابو, السلام علیکم منے کے ابو, یہ چٹکلا بنایا کسی نے. انہیں عورتوں میں یہ حیا کا ایک مطلب عنصر اتنا تھا, اگرچہ شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا, ناجائز بھی نہیں ہے, لیکن حیا جتنی ہو اتنی اچھی ہے. پہلے یہ تھا جبھی تو چٹکلا گڑا کسی نے, اور اب تو وہ جھوٹ میں نام بھی لیتی ہے نام, بلکہ اب تو حیا کا تو اس دھوم دھام سے جنازہ یوں اٹھا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ بیچارہ باپ جس نے پال پوس کے بڑا کیا اس کا نام نہیں لیتی, اپنے نام کے ساتھ مسز لگا کر اس اپنے شوہر کا نام لیتی ہے, مسز زید, مسز بکر, مسز اقبال, ہے نا, مسز کر کے نام لیتی ہے. یہ اللہ کی بندیاں اتنی نہیں سوچتی, اتنا نہیں سوچتی کہ اقبال بھائی نے 1 2 3 کر دیا جس دن, اب کیا بولے گی, اب آنا پڑے گا ناک کٹوا کے باپ کے قدموں میں, تو پھر بولے گی ڈاکٹر آف حاجی اسماعیل, اب اپنا باپ یاد آئے گا. مگر اب تو وہ مسز اقبال مشہور ہو گئی, مسز زید بکر عمر مشہور ہو گئی نا, تو اب اس کے لیے کتنا پرابلم ہوگا. اپنے باپ کے پاس رہو, شادی کروا دی, اس کا مطلب آپ کو گھر سے نہیں نکال دیا, اپنے باپ کا بنتے ڈاٹر آف, ہے نا. تو یہ مطلب اس طرح بہنوں کا, میں یہ اس کو بھی ناجائز نہیں بولتا, لیکن یہ بالکل جھجکتی نہیں ہے, بلا جھجک شوہر کو نام لے کر بلاتی. مگر میں نے اپنا جو دور دیکھا بچپن کا لڑکپن کا, یار وہ ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا اب. انہیں جوں جوں مطلب دوری ہوتی جا رہی ہے, بالکل عورت کی زبان جو ہے وہ اس کی لگام ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے, اور مرد اور عورت اب شانہ بشانہ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر مرد فوت ہو گیا, شوہر فوت ہو گیا, تو یہ بھی شاید ان کو نہیں پتا ہوگا, شوہر کے فوت ہوتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا. مگر نکاح کے کچھ احکام باقی رہیں گے, مثلا دوسرے سے نکاح کرنا وغیرہ, اس صورت میں جائز نہیں. 4 مہینہ 10 دن بیوی کو عدت کرنی ہے, 4 ماہ 10 دن کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے, یہاں تک کہ نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے اس دوران. تو اب یہ کہ وہ یہ مسز زید کا کیا بنے گا جب وہ زید دنیا سے چلا گیا, تو یوں اگرچہ پہچان وہی رہتی ہے, لیکن طلاق جب ہوتی ہے نا, پھر بڑا بہت برا اثر ہوتا ہوگا, بہت شرم آتی ہوگی. اب وہ اپنے آپ کو مسز کس منہ سے کہتی ہوگی, اب شاید نہیں کہتی ہوگی, اب وہ نام تبدیل کرو اور یہ کرو وہ کرو, ہے نا, بڑے مسئلے ہوتے ہوں گے. اگر دوسری شادی کی بھی تو اب دوسرا پھر اس کا نام ہوگا کچھ, تب بھی مسائل ہوتے ہوں گے. تو اس لیے سمجھداری سے کام لے اور اپنا وہی نام رکھے کہ جو قیامت میں بھی چل جائے گا. تو اپنے باپ کے نام سے اپنے آپ کو عورت کو چاہیے کہ موسوم کرے. یہ سب مشورے ہیں, میں نے دوا بھی کسی بات کو ان میں ناجائز نہیں کہا, میں نے اپنے بچپن کے دور میں کچھ اس طرح دیکھا تھا, اب فرق بڑھ گیا اس لیے میں سر. ہاں غیر مسلم کا تو ہوتا ہے, وہ پہلے سے مسز بولتے ہیں, اور اب یہ مسز کا ترجمہ بیگم, بیگم فلاں, یہ بھی اردو میں کرتے ہیں, بیگم فلاں, بیگم فلاں. عورت 4 دیواری کی, نہ اس کا ہم کسی کو نام بتائیں, نہ یہ اپنے شوہر کا نام بتائے, وہ بھی تو بولتا ہے میری وائف سے ملی ہے, معاذ اللہ غیر متقولہ میری وائف سے ملی ہے, اور وہ اگلا ہاتھ ملاتا اور بولتا ہے آپ سے مل کر بڑی خوشی, یہ بے حیا ڈوب نہیں مرتا, بے غیرت دیوس کہیں کا. جی ہاں میں گالی نہیں دے رہا, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں دیوس, کہ جو یہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی عورت کس سے مل رہی ہے, یہ دیوس, یہ دیوس دانت نکال کے ہنستا ہے کر کے, اور غیر مرد اس کی بیوی سے ہاتھ ملا رہا ہے کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک, اتنا دور نکل گیا یہ آج کا مسلمان, افسوس, 7 کروڑ افسوس. عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز, عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز, اور اب یہ اس کو بالکل اس کی نمائش کراتے پھرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. شرم مگر تم کو نہیں آتی, بے پردہ کر جو آئی نظر چند بیبیاں, اکبر زمین غیرت قومی سے مر گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پردے, مرد بے حیا ہو گیا, اس نے اپنی بیوی کو شاپنگ سینٹر بھیج دیا, بازاروں میں بھیج دیا, خود وہ رات جا کر اونڈا پڑا ہوا ہے, اور بیوی جا کر وہ گوشت مارکیٹ جا رہی ہے, سبزی مارکیٹ جا رہی ہے, اور سبزی والے اور گوشت والے سے بے تکلف بن کر کیکی کیکی کر کے ہنس ہنس کر دونوں بات کرتے ہیں, پھر بولتے وہ دو بچے کی ماں تھی بھاگ گئی ہے, دعا کر دو واپس آ جائے. اب تم نے بھگایا, واقعی تم نے بھگایا, تم جاتے سودا سلب لانے, اس کو بند کرتے اندر, اس کو پردے کی تلقین کرتے, پردے کی ہدایت کرتے, پھر بھی نہیں مانتی تو وہ ایک صورت بنے گی آگے چل کر تمہارے گناہ سے بچنے کی, یعنی کہ بری ہونے کی گناہ سے, لیکن کوشش کیا, خود لے کے انگلی میں پھرتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پھرتے, شرماتے نہیں ہیں یار. افسوس, 7 کروڑ افسوس. اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے میری بہنوں صدا پردہ کرو, اے میری بہنوں صدا پردہ کرو, تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو, اپنے دیور جیٹھ سے پردہ کرو, ان سے ہرگز بے تکلف مت بنو, ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بھی چلاؤگی, اے میری بہنوں صدا پردہ کرو, تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو. یہ موضوع جس نوعیت کا ہے تو دیکھا یہ کہ امیر علیہ سنت نے بھی بارہا اس پر کلام فرمایا, اور ساتھ ہی نگران شورا کا بھی کچھ بیانات ایسے ہیں کہ یہاں جو موجود حاضرین ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں, اگر ان بیانات کو اگر وہ سننے اور سنانے کی ترکیب بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بہت بڑا چینج, جس کو کہتے ہیں مدنی انقلاب, یہ برپا ہوتا, خود اپنے اندر بھی محسوس کریں گے, اور شاید جس نے بھی دیکھا اس نے بھی اس کے متعلق تربیت حاصل کر سکتے ہیں. نگران شورا کے اس حوالے سے جو بیانات, ایک آنکھ والا آدمی وغیرہ جو بیانات ہیں, اس کے حوالے سے تو بہت سے اسلامی بھائی کو تجربہ بھی ہوگا کہ نگران شورا کے بیانات کے اندر لوہا ایک تو گرم بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہتھوڑے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں اس پہ نا. تو اگر کم از کم یہ نیت کر لینا کہ نگران شورا کے جو اس موضوع پر وی سی ڈیز ہیں یہ گھر پہ چلانے والے بن جائیں, تو یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف اسلامی بہن کو دکھانے والے, نہیں, اسلامی بھائی کو بھی ضرورت ہے, دونوں کو ضرورت ہے کہ وہ جو حیا شریعت کو مطلوب ہے, شریعت اس حیا کا تقاضا کرتی ہے, وہ دونوں کو ضرورت ہے. الحمدللہ نگرانی شورا کے بیانات کے اندر اس طرح کے بہت ہی بہترین مدنی پھول ہوتے ہیں. ایک عرض کرتا ہوں, ایک دفعہ نگرانی شورا کا ایک بیان ہی چل رہا تھا, اس میں بڑی پیاری بات فرمائی کہ ترقی جو ہے یہ کیا ہے, کیا ترقی کرنا جو ہے وہ عورت کی بے پردگی ہے, یعنی عورت بے پردہ ہو جائے کیا یہ ترقی ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک عورت جو پہلے پردہ کرتی تھی اب وہ بے پردہ ہو گئی تو اس سے کون سا جو ہے نا وہ جہاز بن گیا؟ وہ پہلے جو ہے نا وہ با حیا تھی, اب وہ حیا اس کی اتر گئی تو اس سے کون سا راکٹ بنا لیا, کون سا جہاز بنا لیا, کون سی بہترین ٹرین بنا لی, یا کوئی جو ہے نا وہ پہلے جو ہے نا وہ تیل سے چلنے والی ٹرین تھی تو اب آپ نے جو ہے نا وہ الیکٹرک ٹرین بنا لی. حیا کی وجہ سے ترقی میں کون سی رکاوٹ آ رہی ہے؟ تو پتا چلا کہ بے پردگی الگ چیز ہے, ترقی الگ چیز ہے. بے پردگی سے اسلام نے منع کیا ہے, ترقی سے منع نہیں کیا ہے. جو شرن جائز ہے, اگر ہم بہترین قسم کی گاڑی بناتے ہیں, جہاز بناتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, جو ترقی ہے, ترقی کا مطلب ہے اوپر چڑھنا, بے حیا بننا ترقی نہیں ہے. تو وہ بہت پیارا بیان تھا نگرانی شورا کا. تو یہ مدنی پھول بڑا پیارا نہیں, نام ہی اس کا ترقی کیا پردہ ترقی پر نہیں, ترقی یا بے حیائی, ترقی یا بے حیائی, یہ موضوع ہی بیان کا نام ہے. اور اس کی بھی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بھی یہ دستیاب ہے. امیر علیہ سنت کا رسالہ بھی ہے زخمی سانپ, اس میں بھی بہت ہی زبردست اسلامی بہنوں کی تربیت کے مدنی پھول ہیں. اور پردے کے بارے میں سوال جواب تو یوں سمجھ دیں کہ اسلامی بہنوں کے لیے زبردست اس میں ایک مطلب گائیڈ لائن ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ نے کام کرنا ہے تو شریعت کے مطابق آپ کی رہنمائی کیسے ملے. پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں الحمدللہ امیر علیہ سنت نے زبردست جو اس میں مدنی پھول ارشاد فرمایا. بھائی صاحب اگر حیا کی بات چلی ہے تو اگر باپا کے اس رسالے کی بھی ترغیب دلا دی جائے با حیا نوجوان, اس میں بھی اسلامی بہنوں کے لیے بھی مواد ہے اور وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتی ہیں. ظاہر ہے یہ ایک موضوع چلتا ہے نا کہ جیسے باپا اکثر پوچھتے ہیں پردے کے بارے سوال جواب کس کس نے پڑھ لی, تو اس عموماً اسلامی بھائی یہ عام طور پہ مدنی چرن کے ناظرین بھی کہ پردے کا کانسیپٹ ہے تو وہ عورتوں میں ہی فکس ہے کہ عورتیں ہی پڑھیں گی, یہ اسلامی بہنوں کے لیے. تو امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ یہاں پر ہمارا یہ ذہن بناتے ہیں کہ بھائی ہم ان عورتوں کو پردہ تو نہیں کرا سکے, اس میں یہ سمجھنا ہماری ناکامی ہو گئی. اب کیا کریں, تو اپنی ہی آنکھوں میں پردہ ڈال لیں, ہم ہی آنکھیں جھکا لیں. تو یہ ایک انداز ہوگا, اور اس کی بھی فضیلتیں ہیں جی ہاں, نگاہیں نیچی رکھنے کی اور اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچانے کی بہت فضیلتیں ہیں. اور ایک بڑی پیاری روایت امیر علیہ سنت بارہ فرماتے ہیں کہ جس نے مطلب اپنی آنکھ کو حرام سے بچایا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسی عبادت پیدا کرے گا جس سے اس کی لذت حاصل ہوگی, جس کا اثر وہ دل میں پائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں زبان آنکھ کے کفل مدینہ کی تو زبردست تحریکیں موجود ہیں, تو کفل مدینہ کی تحریک میں شامل ہو جائیں, ایک نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائیں تاکہ اگر کبھی ایسا موقع ہو تو ہم گناہوں سے بچتے ہوئے وہ وقت جو ہے وہ گزار سکیں. آپ باپا کی باتیں کر رہے ہیں تو بھائی یوں ایسا ذہن بن رہا تھا کہ اگر ہم دعوت اسلامی کی تحت www.amiralesunnat.net کا کچھ وزٹ کر لینا, یہاں پر باپا کے رسائل بھی موجود ہیں, مدنی مذاکرے بھی موجود ہیں, بیانات بھی موجود ہیں, تو بہت سارے مدنی پھول ایسے ہیں کہ جو مدنی پھول کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. جیسے ابھی ہمیں حافظ صاحب نے توجہ دلائی کہ حیا با حیا نوجوان رسالے کی ترغیب ہو جانی چاہیے, تو اس طرح بہت سارے موضوعات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم وہاں آئیں گے تو موضوع دیکھیں گے, انشاءاللہ عز و جل موضوع کی طرف توجہ جائے گی, مدنی پھول سنیں گے تو اس کی برکتیں حاصل کریں گے ماشاءاللہ. اب ہم نیت کر لیں, پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب زخمی سانپ, یہ رسالے تو مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہیں, وہ ویب سائٹ پہ بھی دستیاب ہیں, انہیں حاصل کریں گے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. جنہوں نے پڑھ بھی لی تو وہ بھی, ہمارا نیا مدنی سال شروع ہو چکا تو اس میں یہ بھی مدنی نام ہے کہ جو باپا امیر علیہ سنت کے کتب و رسائل ہیں انہیں دوبارہ بھی پڑھنا ہے تو یہ اپنے مطالعے میں شامل کر لیں, انشاءاللہ عزوجل برکتیں ملیں گی. یاسر بھائی یہ کہ بچپن سے جو عادت ڈالی جائے وہ پختہ ہو جاتی ہے. تو میرے اہل سنت نے بارہا اس طرف توجہ دلائی کہ جو مدنی منیاں ہیں ان کو اگر ہم شروع سے مطلب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ان کو کالے رنگ کا وہ گون ٹائپ کے برقعے کا جو نیچے ایسا وہ پہنے, پھر اسکارف نے اس کے بعد وہ مدنی منی شوق شوق میں مدنی برقع اوڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ مدنی منیوں کو اگر شروع سے عادت ڈالی جائے گی تو پردے کا ایک کنسیپٹ ان کو بنے گا. دوسرا یہ کہ گھر کے سربراہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ صرف اسلامی بہنوں پر نہ چھوڑیں گے وہ پردہ کریں گی یا نہ کریں گی, ان کو اختیار ہے, بلکہ جو بچوں کے ابو ہیں وہ اگر پردہ کروانا چاہیں حکمت عملی کے ساتھ سمجھا کے نرمی سے تو کروا سکتے ہیں کہ جو کپڑے آپ لا کے دیتے ہیں وہ سی کر پہن لیتی ہیں, جو چیز آپ لا کر دیتے ہیں وہ کھا لیتی ہیں, جو چیز آپ لا کر دیتے ہیں بچوں کو دے دیتی ہیں. تو ایک پردہ ہی ایسی چیز رہے گی جس میں وہ رکاوٹ بن گئی. تو اس لیے جتنی ذمہ داری ہماری اسلامی بہنوں کی بنتی ہے اتنی اسلامی بھائیوں کی بھی بنتی. شیطان ایسا داؤ کھیلتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پردے کا بھی ذہن بنے گا نا تو فوراً کل ہی ہو سکتا ہے منی کے لیے گون آ جائے گا, وہ پردہ بھی آ جائے گا. بھائی امی جیسے وہ امامہ باپا لاتے ہیں بچوں کو کہ باپ کہ خود کلین شیپ بھی ہیں اور ٹوپی بھی نہیں پہنی, بچے کو امامہ پہنا کے لائے, تو بھائی آپ کو بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ بھی تو عمل کی طرف آگے بڑھیں. تو اسلامی بہنیں بھی اگر گھر میں یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ بھائی پردہ کرنا چاہیے پردہ کرانا چاہیے تو منیوں پر فوراً شروع ہوگا. تو آپ خود دیکھیں گھر کا ماحول اگر درست کرنا ہے تو اپنے کردار کی جب اصلاح ہوگی انشاءاللہ عزوجل بہت جلد آپ کو اس کی برکتیں آپ کے گھر میں بھی ظاہر ہوں گی, اور ظاہر گھر اچھا ہوتا ہے تو پھر محلے پر بھی اس کا اثر ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے. شیطان کے خلاف جنگ جاری, شیطان کے خلاف جنگ جاری, شیطان کے خلاف جنگ جاری انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. لبیک انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جمیل ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ فضول باتیں کرنے سے کیا نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. بالکل, فضول باتیں کرنے سے سب سے تو اہم بات تو یہ کہ وقت ضائع ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت دامت برکات و مالیہ کو کہ جنہوں نے ہمیں یوں سمجھے کہ زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے. اور فضول باتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شاید باپا نے بہت زبردست تحریک چلائی ہوئی ہے اور اتنا مطلب یہ سمجھے کہ اس کو کلوز کیا ہے, اتنا کلوز کرتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے یوں سمجھ لیں کہ باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں. جی ہاں, یعنی باتوں نہیں تو اس کو کہتے ہیں زیادہ کرتا ہے, جو یوں سمجھے کہ کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ یوں جیسے باپا فرماتے ہیں کہ اگر دعوت اسلامی کے کام کا مجھ پہ بوجھ نہ ہوتا نا تو شاید میں اس طرح رہتا کہ لوگ مجھے یاد یار وہ نہیں ہے وہ جو بولتا نہیں ہے, وہ نہیں ہے وہ جو دیکھتا نہیں ہے, اس طرح کا میرا بعض کا ذہن بنتا ہے. تو الحمدللہ دیکھا یہ کہ امیر علیہ سنت کے جو مدری پھولوں سے جو خوشبوئیں لیتے ہیں اور جو اپنی زندگی میں جنہوں نے نافذ کی ہیں, تو کچھ ایسے اسلام بھائی ہیں جس کی بہت برکتیں پاتے ہیں. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ اس تحریک کا کو تازہ رکھنے میں باپا بہت زیادہ کوششیں کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے نا کم بولنے کی, فضول بولنے کی, مطلب ایک فضول نہ بولیں ہم, کم بولنے کی عادت ہو ہماری, کم مطلب نگاہوں کی حفاظت کا ذہن بنے. اور اسی کے لیے الحمدللہ ہر ماہ یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے, اور یہ مہینہ جو شروع ہوا تو کل مغرب کی نماز سے یوم قفل مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے, اور اس پر میرا خیال ہے یہ جو رسالہ ہے ہمارا خاموش شہزادہ, اس میں بہت اچھا مواد جو ہے نا اس میں ہمیں مل سکتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ خاموش طویل خاموشی والے تھے. کہ حدیث پاک لکھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی والے تھے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی, ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف اللہ عز و جل کے ذکر میں تر رہتی تھی, لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے. یہ ذکر ہے جائز کلام کا. ناجائز کلام کا تو عمر بھر زبان شریف پر آیا ہی نہیں. جھوٹ غیبت چغلی وغیرہ ساری عمر شریف میں ایک بار بھی زبان مبارک پر نہ آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا حق ہیں, پھر آپ تک باطل کی رسائی کیسے ہو. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, فضول گفتگو سے بچنے کا یہ ذہن ہونا چاہیے. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فضول باتیں کرتے ہیں, اس کا جو ہے نا یہ سمجھنے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے اس کا؟ مطلب ہم کو ہم باتیں کرتے ہیں لیکن میری بات فضول, یہ کون بتائے مجھے؟ دل کو منا لیتے ہیں جی, میں تو فضول کوئی نہیں, میں تو نہیں کرتا ہوں. یہ تو میرے لیے سنت دامت پر قدم لالیہ جیسا کوئی ہو پرکھنے والا, پھر آپ کو بتائے کہ کتنی فضول گوئیاں ہو. ضروری بات کرنے والا بھی جب گفتگو شروع کرتا ہے تو اسے پتا نہیں چلتا کہ کب وہ فضول باتوں میں پڑ جاتا ہے, اسے احساس ہی نہیں رہتا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ضروری بات کر رہا ہوں, لیکن کتنے الفاظ باپا فرماتے ہیں نا, بہت سارے مطلب جو ہمارے بیان کرنے والے بھی وہ اتنے زائد الفاظ فضول بولتے ہیں کہ اگر وہ اپنی گفتگو کا اپنے بیان کا آپریشن کرے تو انہیں بہت ساری باتیں پاپا نے اپنا فرمایا تھا کہ اگر آپ کی کوئی 10-15 منٹ کی گفتگو کا میں کوئی اسکیننگ کروں, میں مدنی آپریشن کروں, تو میں نکال کے بتاؤں کہ ہم لوگ کتنی گفتگو کرتے. مثال اس کی چند دی ہے پاپا نے کہ جس معاملات سے, جن معاملات سے ہمارا دور تک تعلق نہیں ہوتا نا, ہم اس کے بارے میں بھی خامہ خاں پوچھتے ہیں. کیسے؟ مثلا یہ کتنے میں لیا, وہ کتنے میں ملا, فلاں جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے. بھائی آپ کرائے کے مکان میں رہنا ہے, آپ نے کوئی ابھی کوئی 10-20 سال تک بھی پلاٹ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن خامہ خاں پوچھیں گے پلاٹ کا ریٹ کیا چل رہا ہے. کسی کے مکان میں گئے تو خامہ خاں پوچھتے ہیں بھائی کتنے کمرے, اگر کرائے کا تو کتنے کرائے پر لیا ہے. مالک مکان تنگ تو نہیں کرتا ہے. اب اگر اس نے بولا کہ مالک مکان نے تنگ کیا تو یہ اور دروازے کھلے. اصل میں یہ تو اپنے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ہے فضول, کہ خود فضول گفتگو کی نا, اور ایک ہے کہ ایسی گفتگو کی کہ اگلے کو گناہ پر مجبور کر دیا. وہ باپا نے اس کی مثال بھی دی تھی, ایک اور یہ بھی دی تھی, اور ایک اور یہ دی تھی کہ اگلا مثال کے طور پر وہ دل کا مریض ہے, کسی چیز کا ایسا مرض ہے کہ جو کھانا آپ نے اس کو کھلایا ہے وہ اس کی صحت کے موافق ہی نہیں ہے یا اس کو اچھا ہی نہیں لگتا. اب وہ بیچارہ جو ہے نا بڑی مشکل سے اس نے جو ہے نا آپ سے چھپ کر جو ہے نا وہ ایک چوتھائی روٹی اگلے کے ادھر ڈال دی کہ اس کو یہ لگے میں نے کھائی, کسی بھی طریقے سے اس نے ٹائم پورا کیا. اب اس سے پوچھا کہ آپ کو ہمارے گھر کا کھانا کیسا لگا. اب وہ اس کو جیسا یہ جملہ لگتا ہے نا وہ سب کو تجربہ ہوگا. اب وہ بےچارا اگر نہ بولے کہ مجھے اچھا نہیں لگا تو پھر اس کی خیر نہیں, اور کچھ نہ بولے تو بھی خیر نہیں ہے. بلکہ یہاں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور اس پہ تو عموماً جھوٹ بولتے تھے, بہت اچھا تھا جناب, واہ بھائی واہ کیا ذائقہ تھا, اور یوں تھا تو فلانا تھا. وہ بعض ہمارے یہاں مطلب کمیونٹی میں وہ داماد کو بلاتے ہیں. اب جب داماد کو بلایا نا تو وہ یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے گھیرا ہو جاتا ہے نا, کہ وہ سسر صاحب بھی کھڑے ہیں تو بچوں کے ہونے والے بچوں کے ماموں بھی کھڑے ہیں تو وہ جناب یہ بھی تو وہ بھی. اب وہ بارشیں ہوتی ہیں اس کے اوپر نا, یہ بھی کھائیں تو یہ بھی کھائیں, ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے, اور ڈشوں کی ڈشیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. کیا پیش کرے اور کھائیں. اچھا اس کو سکھایا ہوا ہوتا ہے برابر کے جو دوست کے جو گارڈ ہوتے ہیں سکھانے والے, خبردار کھانا نہیں ہے کچھ, اور وہ کھاتا نہیں ہے کچھ, اور تھوڑا سا چگ لیا تھوڑا سا, اب بوتل نہیں نہیں نہیں جی میں تو بوتل پیتا ہی نہیں ہوں, اچھا آئس کریم نہیں مجھے بہت کھانسی ہو رہی ہے دی, اب یہ سارے تکلفات یہ سب کر کرا کے اب پھر ہوتی ہے ترکیب ہوٹل پہ جانے کی, یہاں تو کھایا نہیں ہے, اب یہاں کھایا نہیں تو کھانا کھائے, کھانا باہر ہوٹل میں, اب آپ باہر ہوٹل پہ جا کے بوتلیں بھی پینی ہے تو آئس کریمیں بھی کھانی ہے تو سب کچھ چلتا ہے, اب یہ جو ہم نے تکلفات میں میرا پیٹ بہت بھر کے, نہیں نہیں میں بہت فل ہوں, اب اس طرح کا انداز اختیار کر کے جب ہم نے اس سے گفتگو کی ہے تو کتنے سارے جھوٹ جو ہے وہ ہم نے بولے, اور ظاہر جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس میں باپا نے یہ جواب حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا ایسے موقع پر کہ آپ کو کوئی کھانے کے لیے مدعو کر رہا ہے کہ آپ بھی کھا لیجئے, تو اس میں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اور میں فل ہو گیا ہوں, یہ کہنے کے بجائے جیسے اب ظاہر ہے کچھ اور چیز جو من بھاتی آ جائے گی سامنے تو کھا بھی لیں گے, اب فل ہیں تو وہ جگہ کہاں سے آئی, وہ گیپ کہاں سے آیا, تو اس کے لیے یہ کہا جائے کہ میں نے اپنے حساب سے کھانا کھا لیا ہے, میں نے اپنے حساب سے لے لیا ہے, اس طرح کا کوئی حکمت بھرا جواب دے دیں کہ جس سے جھوٹ میں پڑنے کا امکان نہ رہے. کفل مدینہ صاحب سب جوابوں کا بہترین ہوتا جواب یہ ہے نا کہ جس کو مہمان بنایا ہے جس کو مان سے بلایا ہے اس کے سامنے پندرہ پندرہ ڈشیں رکھی ہیں تو اسے کھلائیں گے نہیں اسے پوچھیں گے بھی نہیں, یہ اصل میں میزبان جو ہے نا یہ اس کے مدنی پھول ہیں, کاش کوئی علمیہ والے اس پر بھی کوئی مدنی پھول دے دے, مہمان نوازی کے مدنی پھول انشاءاللہ عزوجل, مہمان ہونے کے تو مدنی پھول ہوتے ہیں لیکن یہ اصل میں حسن بھائی مدنی پھول میں سمجھتا ہوں مدنی مذاکرے میں یہ ٹاپک تو کئی بار بلکہ ہر مہینے کا یہ سمجھو کہ ہمارا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ باپا کے ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک کلام جو ہے نا وہ ہم سنتے ہیں مدنی پھول سنتے ہیں, اور الحمدللہ باپا کا یہ انداز دینا اور اس کی تربیت کرنے سے بارہا بڑوں تو بڑوں چھوٹوں تک میں بھی اللہ کی رحمت سے اس کا فرق محسوس ہوتا ہے. یہ ذہنی کہاں ہوتا تھا پہلے, یہ بھی کہ گفتگو بھی ایک عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کے روز پرسش ہوگی, یہ ہمیں بھی تو معلوم نہیں تھا, یہ مدنی ماحول کی برکت ہے, اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ آپ نے ہمیں ذہن دیا, جس طرح ایمان کی حفاظت کا ذہن پہلے نہیں ہوا کرتا تھا مدنی ماحول کی برکت سے ملا, اسی طرح فضول باتوں سے بچنے کا ذہن خاموشی کا ذہن میں اسی مدنی ماحول کی برکت سے ملا ہے. بہرحال یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں جھوٹ کی گہرائیوں میں ڈالتا ہے, اور ظاہر ہے اگر کسی بات کی فضیلت ذہن میں ہوتی ہے نا تو دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کو کرنے میں رغبت بڑھ جاتی ہے, اور ایک اتنی پیاری فضیلت جو ہے امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے خاموش شہزادہ میں ہی نقل کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے داخل ہوئے, لوگوں نے ان کو مبارک دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی, تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عمل بہت تھوڑا ہے اور جس کی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے. تو اس حدیث پاک کے الفاظ سلامت الصدر یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی بےہودہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے. تو فضول باتوں سے بچنے کا ہمیں مدنی ذہن بنانا چاہیے, کیونکہ جیسے اس کی کئی مثالیں ہوئی ہیں کہ ہمیں کئی نیا گھر لے لیا کسی نے, اب نیا گھر لیا تو ایڈریس دے دیا کہ بس فلاں فلاں علاقے میں بس آپ آئیں گے بس سے اتریں گے, یا ٹیکسی والے کو یوں کہیں گے تو فلانا اسٹور ہے تو اس سے جناب یوں پہنچ کے آپ ہماری بلڈنگ مل جائے گی اور بس اس مالے پر رہتے ہیں نیچے پوچھ لینا میرا نام لے لینا. اب وہ بیچارہ آپ کو ملا ہو پہنچا ہو اب ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو ڈھائی گھنٹے میں آپ کا گھر ملا, اور جناب وہ گھر بھی پتہ چلا کہ آپ نے منزل بتائی نہیں تھی چھٹی منزل پر ہے. اب وہ چھٹی منزل پہ ہانپتا کانپتا پہنچا وہاں پر تو آپ پوچھیں گے آپ کو ہمارا گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی, اب یہ پوچھنا کیا ہے؟ یعنی وہ پوچھے وہ تو مروت میں کہے گا نہیں نہیں میں تو وہ سیدھا سیدھا آیا ہوں. اب وہ آیا اس کو بیچارے کو اتنا ایک تو خوار ہوا گھومنا پھرنا, پھر پریشانی, پھر بچوں کو لے کے چڑھنا. تو واقعی بولنا بھی ایک کام ہے, بولنا بھی ایک کام ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا کہ نجات کیا ہے, تو کہا بولو مت, کبھی بولو مت. کہا حضور یہ تو ہو نہیں سکتا, اچھی بات کے سوا کچھ مت بولو. تو حل اس کا امیر علیہ سنت نے یہ دیا, پہلے تولو, پہلے تولو, پہلے تولو, پہلے تولو بعد میں بولو. اور اس کیسے تولنا ہے اس کا طریقہ بھی رسالہ خاموش شہزادہ اس میں دیا ہوا ہے, کس بات کو کس طرح تولنا ہے, کس طرح تولنا ہے, یہ تولنے کی مثال, تولنے کا طریقہ, بولنے کا طریقہ, یہ سب باتیں جو ہے وہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ہمیں امیر علیہ سنت نے لکھ کر دی. اور پھر اپنے انداز سے, اپنی گفتار سے, یعنی جو باپا کے ساتھ رہتے نا تو یوں لگتا ہے جیسے باپا ان سے بات کرتے ہی نہیں, لکھ کے گفتگو, اکثر لکھ کر ہی گفتگو جو باپا کے ساتھ رہتے نا. کیا خیال ہے؟ دس دس پندرہ پندرہ دن بعد وقت گزر جاتے ہیں کہ یعنی باپا کا یعنی یہ بھی معمول معلوم ہوا ہے کہ وہ دس دس پندرہ پندرہ دن گزر جانا اور اس میں مدینہ بس یعنی یہ تھوڑی تھوڑی گفتگو نا یوں اور یوں. ایک اور ایڈیشن کروں گا میں, رضوان بھائی صحیح فرما رہے ہیں کہ باپا کئی کئی دنوں تک گفتگو نہیں فرماتے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شہر سے باہر اپنے ملک سے باہر ہوتا ہے تو اپنے بچوں سے ظاہر ہے اپنے بچوں کے بچوں سے اپنے گھر والوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں. تو باپا کا یوں نہیں کہیں گے اگر اپنے گھر والوں کو بچوں کو بھول جاتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا حسن ظن یہی ہوتا ہے کہ باپا کا کفل مدینہ ہوتا ہے, باپا کی تحریری مصروفیات ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر جب گفتگو نکل ہی پڑتی ہے تو اس میں بھی باپا بہت احتیاط فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی اس سے مدنی پھول ملتا ہے کہ ہم اگر دو دن کے لیے گھر سے باہر جائیں, تین دن کے مدنی قافلے میں جائیں تو ہم مسجد میں بھی ہوں موبائل پر مصروف ہوتے ہیں. بلکہ یہ بہت اچھی بات حسن بھائی آپ نے کہی, مجھے تجربہ ہوا تھا اس کا رمضان مبارک. اب تیس دن کے اعتکاف کے لیے آئے تو باپا نے کئی مرتبہ پھر اس کی تو تربیت ہوتی ہے نا, تو باپا نے یہ فرمایا کہ یار آپ جب اپنے گھر میں ہوتے تو گھر والوں سے کتنے مرتبہ خیر خیریت پوچھتے ہیں؟ وہ اتنا لگتے ہو اتنا لگتے ہو تو گھر والے بھی کہیں گے بھائی کس کام کے, کوئی کام دھندا نہیں ہے کیا آپ کا؟ جب دیکھو فون, جب دیکھو فون. تو اب پیکیجز ہو رہے ہیں تو دو آدھر سو کو میسج بھیج رہے ہیں. تو یہ بھی ایک غلط اندازی ہے, ظاہر آداب کے بھی خلاف ہے اس کا. گھر میں نہیں ہوتے تو گھر والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور گھر میں ہوتے ہیں تو گھر والے ڈھونڈتے ہیں کہیں گا. اب گھر میں ہوتے ہوئے جب وہ موبائل میں ہر وقت لگے رہتے ہوں گے تو پھر گھر والے جو ہے وہ ڈھونڈ ہی رہے ہوں گے. تو صحیح آپ نے کہا, ہو سکتا ہے بہت سو کا تجربہ بھی ہو. ارے بس کرو نا یار. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا, خوش آمدید. کیسے ہیں؟ الحمد للہ صاحب ٹھیک ہے. الحمد للہ جی آیا نا. الحمد للہ آپ ابھی بتا رہی کر رہا ہوں. ہم لوگ اس وقت شیفیلڈ کے قریب ہیں اس شہر کے, اور یہاں بارش اور بہت کلاؤڈی موسم ہے جس کی وجہ سے ہم ٹیکنیکلی جو ہے وہ جس کو کہیں کہ لائیو کنیکٹ نہیں ہو پا رہے, جس کی کوشش ہمارے اسلام بھائی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر جیسی رابطہ بنتا ہے تو انشاءاللہ ہم حاضری دیتے ہیں. آپ کا مذاکرہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور ساتھ ساتھ عرض یہ تھی کہ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ میں اس وقت جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ بالکل بچی ہوئی ہے. جہاں الحمدللہ جا رہے ہیں وہاں ہزاروں ہزار کے اسلامی بھائی. حاجی صاحب امیزنگ بات تو یہ ہے کہ یہاں ویک ڈیز ہے نا, عام دن ہے, آپ کے اندر بھی ہزاروں ہزار اسلامی بھائی ہو رہے ہیں نگرانی شورا کے اجتماعات میں, اور رات کو دیر دیر تک یعنی رات ایک دو بجے تک جو ہے یا اسلامی بھائی الحمدللہ ملاقات میں مناظر آپ نے دیکھے بھی ہوں گے چینل پر. تو آج بھی شفیل ہم پہنچ رہے ہیں اور وہاں بہت بڑی تعداد میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامی بھائی, کیونکہ آپ کے مدنی مذاکرے کے بعد یہاں سنت و برا اجتماع ہے نگرانی شورا کا, اس میں بیان ہے. کل انشاءاللہ ہم اسکاٹ لینڈ جا رہے ہیں. اسکاٹ لینڈ میں یہ یو کے ساتھ ایک نیا ملک ہے اور انشاءاللہ وہاں سنت و برا بیان ہے اور پورے یو کے سے قافلے اسکاٹ لینڈ جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کروں گا, اسپیشلی جو یو کے میں ہیں, جو یورپ میں ہیں, اور جو اسلامی بھائی جن کے رشتہ دار یو کے وغیرہ میں ہیں, ایران شبہ کا جدول وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر چلتا رہتا ہے, آپ اس جدول کے مطابق جوائن کریں. امین بھائی ایسے مناظر چل رہے ہیں کہ ملاقات کے بعد, یعنی ہمیں لگے کہ یہ بندہ مسجد میں نہیں آتا ہوگا, وہ زاروں پار رمتے ہوئے نگران شورا کے سینے لگتے ہیں, کوئی داڑھی کی نیت کر رہا ہے, کوئی عوامہ شریف کی نیت کر رہا ہے, کئی اسلامی میں نے نیت کی ہے, بس ہم بدلنا چاہتے ہیں, ہمیں بتائیں ہم کیسے بدل سکتے ہیں. تو الحمدللہ ایسے مناظر, روح پرور مناظر ہمیں اس ملک میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. علماء اہل سنت کی کثیر تعداد, ابھی بھی ہم حکمت وائک میں تھے, بہت سارے علماء کرام جمع تھے, اور الحمدللہ میران شورا نے وہاں ملاقات فرمائی, مدنی پھول حاصل کیے. ایسا فخر آپ کا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں, اے دا اسلام تیری دھوم مچی ہو, ہے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. پاپا کی دعا کیسی مقبول ہوئی ہے الحمدللہ, ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں, اور یہ واقعی کمال ہے کہ مطلب واقعی یہ بات جو آپ محسوس کر رہے تھے ہمارے حاجی عبدالحبیب کی بات سن کر, کہ یوں لگتا ہے جیسے مسجد میں ہی آتا ہے, اور یہ نگران شورا کے بیان کے علاوہ عموماً مدنی قافلوں میں بھی ایسی واقعات ہوتے ہیں, سترہ سترہ سال, بیس بیس سال مسجد میں عید کی نماز کے لیے نہیں رہے, لیکن دعوت اسلامی کے قافلے جب گئے, مبلغین نے جب انفرادی کوشش کی, الحمدللہ. ابھی پچھلے دنوں جو وہ مدنی مذاکرہ ہوا تھا شوبز سے متعلق افراد کا, تو اس میں بتایا کل ایک ذمہ دار نے کہ وہ اس میں ایک ایسے بھی موجود تھے کہ وہ انہوں نے پوری اپنی پچاس سالہ زندگی میں کبھی مسجد میں رات گزاری نہیں ہے. وہ تو اصل میں جو ہمارے اماد بھائی کو سسپنس رکھ رہے تھے نا, اچھا اس میں کچھ یہ چیزیں بھی ظاہر کر رہے ہیں اب, تو آپ وہ ظاہر کر رہے ہیں, اور اس میں ابھی ہم نے تھوڑا ان سے وقت لیا. آپ کا پہلا موضوع تھوڑا مکمل ہو جائے, ابھی پیر کو یوم کفل مدینہ بھی آ رہا ہے. اچھا میں اصل میں وہ جو بات چلی تھی اس کو ظاہر نگران شورا کے بیانات کی جو حاجی عبدالحبیب بھائی نے دعوت دی ہے, تو اس میں اولاً یہی کہ جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہم دعوت دیں, ہماری دعوت سے اگر کوئی پہنچ گیا نیک بن گیا ہمارے لیے ثواب جاری ہے. اور دوسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق تھی وہ یہی تھی کہ یہ دعوت اسلامی کی بہت ساری ایسی بہاریں ہیں, بہت ساری بہاریں ہیں کہ جس نے دعوت اسلامی کے کسی پیغام کو لیا آگے بڑھا, اللہ کی رحمت ایسی اس کے ساتھ شامل حال ہو گئی کہ مدینہ مدینہ ہو گیا. اسلامی بہن نے یہی فضول گفتگو کی جو بات چل رہی تھی, امیر علیہ سنت نے اسلامی بہن کی مدنی باہر لکھی ہے, کیونکہ جو فضول گفتگو کرتا ہے گناہ تو اپنی جگہ ہے, بعض اوقات ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ جس سے بھی آپس کے معاملات یہ بھی بگڑ جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, گھروں میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں, اور پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جیسے دینی کام ہے, دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے, ان میں بھی اگر ایسا کوئی بولنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی ماحول کو ایسا خراب کرتا ہے کہ صلح صفائی نہیں ہونے دیتا. تو ایک اسلامی بہن کی تحریر کا لب لباب ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ خاموشی کی اہمیت پر مبنی سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ سن کر میں نے زبان کے کفل مدینہ کی ترکیب شروع کی, یعنی خاموشی کی عادت ڈالنے کا سلسلہ کیا. تین ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے میں کس قدر فالتو باتیں کیا کرتی تھی. الحمدللہ عز و جل خاموشی کی برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے. فضول گوئی سے بچنے کی کوشش کی کہ تیسرے دن میں نے مکتبۃ المدینہ کے جاری کردہ سنت و برے بیان کی مزید آڈیو کیسٹ بنام اطاعت کسے کہتے ہیں سنی. رات جب سوئی الحمدللہ عز و جل کیسٹ میں بیان کردہ ایک واقعہ مجھے خواب میں دکھائی دینے لگا. جنگ کا نقشہ تھا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی جاسوسی کے لیے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں. وہ کفار کے خیموں کے پاس پہنچتے ہیں, انہیں کفار کے سردار حضرت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. موقع غنیمت جانتے ہوئے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان پر تیر چڑھا لیتے ہیں. انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے, جس کا مفہوم کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا. چنانچہ اپنے امیر مدنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر چلانے سے باز رہتے ہیں. پھر حاضر ہو کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کارکردگی پیش کرتے ہیں. الحمدللہ عزوجل مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دو صحابہ کرام علی مرضوان کی خواب میں واضح طور پر زیارت نصیب ہوئی. سب مناظر دھندلے نظر آ رہے تھے, باقی سب مناظر دھندلے نظر آ رہے تھے, ان تینوں شخصیات کی زیارت واضح ہوئی. مزید لکھا کہ الحمدللہ صرف تین دن کی فضول گوئی سے بچنے کی کوشش سے مجھے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہو گیا. بس میری تمنا ہے کبھی بھی میری زبان سے کوئی فالتو لفظ نہ نکلے. آپ دعا کیجئے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. تو یوم قفل مدینہ کل مغرب کی نماز سے شروع ہو رہا ہے, اور باپا اکثر فرماتے کہ میں تو 72 گھنٹے کا قفل مدینہ مناتا ہوں. سبحان اللہ. تو ہو باپا بھی مدنی مذاکرے میں یقیناً کرم فرماتے ہی ہیں. ہمیں ہو سکتا ہے اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہوں. ہو سکتا ہے تو ہے کوئی تین دن کی جو نیت کرے اور ہمارے مدنی چینل کے کیمرہ مین ان کو لے لیں, تاکہ باپا اگر ان سب کو قبول فرما لیں کہ بھائی یہ تین دن کے قفل مدینہ لگانے کی نیت کر لیں. ہاں بھائی سردار آباد والوں کو بھی اجازت دے دیں. سردار آباد یہاں تو دیکھیں, یہاں تو کچھ ہیں تعداد. اب سردار آباد والے نظر نہیں آ رہے ابھی, وہاں ہاتھ اٹھے گئے. ہاتھ اٹھے گئے سردار آباد آ گیا بھائی. یہاں والوں کو بھی برابر میں دکھا دیں. اچھا سردار آباد والوں ہاتھ اٹھا دیے. تین دن کا قفل مدینہ, سبحان اللہ. جو مدنی چینل کے ناظرین بھائی ہمارے یہاں والوں کو بھی دکھا دیں. سبحان اللہ. یہ نہیں, یہ تو آگے والے, پیچھے بہت بڑی تعداد. ماسٹر دکھاؤ بھائی, دیکھے آج. سبحان اللہ. نہیں یہاں تعداد تو یہاں باب المدینہ کی تعداد ماشاء اللہ یہاں بھی تعداد ہے. آج کوئی وہ آپ نے کوئی عمرے کا ٹکٹ وغیرہ بھی رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے, ایسے ہی آئے ہوئے آپ؟ مدینے کا ٹکٹ, مدینے کا ٹکٹ جزاک اللہ ہے بھائی. یہ سارے ٹوکن جمع کرا گیا ہے. اچھا پوچھنے کی ضرورت نہیں. صحیح ہے انشاءاللہ عزوجل. ابھی ہو سکتا ہے باکسز آ گئے ہوں گے, کیونکہ آج ہمارا آخری جو وقت تھا وہ 8:15 کا تھا. 8:15 یہ باکس جو ہے وہ بند کر دیے گئے. اسلام بھائی جیسے داخل ہو جاتے ہیں ہم انشاءاللہ پرچیاں نکالنے کا بھی سلسلہ شروع کریں گے. تو بہرحال کل مغرب کی نماز اذان مغرب سے یوم قفل مدینہ کا آغاز ہوگا. آپ نے تو ایام قفل مدینہ کی دعوت دی. اب میرا جیسا اگر کہے کہ میں نے یوم قفل مدینہ بنانے, تو کوئی چھوٹ ہے ہمارے لیے؟ بالکل چھوٹ ہے. اس میں آپ کو 26 گھنٹے کا یوم قفل مدینہ منانا ہوگا. اور کیا کیا کریں گے ہم 26 گھنٹے اس میں؟ خاموش شہزادہ یہ رسالہ پڑھنا ہے. اس کو تو سبھی پڑھیں گے, نیت کر لیں. اور ہمارے یہاں ترکیب یہ ہوتی ہے جو جہاں جہاں ہمارے کورسز کے اسلام میں بھی شامل ہیں, ذمہ داران بھی ہیں, تو ہمارے جو کورس ہوتے ہیں اس میں یہ اجتماعی طور پہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. بلکہ جامعہ میں پچھلی مرتبہ تو یہ بڑا کمال ہوا تھا, بلکہ شاید یہ ہو ہی رہا تھا, مجھے توجہ پچھلے ہفتے مہینے کی ہے, کہ درجوں میں باقاعدہ اس کی ترکیب بنائی دی. اور ہمارے مدارس المدینہ میں بھی اس کی باقاعدہ ترکیب بنائی. تو جو ہماری اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی اگر مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ میں ترکیب بنائیں. دار المدینہ جو ہمارے حفاظ کے ہیں, جو ناظرہ کے اسلامی بہنوں کے ہیں, وہ بھی ترکیب بنائیں. تو بہرحال فوائد بہت ہیں, فوائد بہت ہیں کہ یہ رسالہ ہر مہینے پڑھنا چاہیے. اور لکھ کر گفتگو کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. اور پیر شریف ہے, پیر شریف کو روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے. اگر پیر شریف کا روزہ بھی رکھ لیا جائے تو مدینہ مدینہ ہوگا. تو خاموش شہزادہ رسالہ یہ ضرور حاصل کریں, اور مدنی انعامات کا رسالہ, اور ساتھ ہی قفل مدینہ کی تحریک کے لیے ہمارا وہ جو کارڈ ہے, قفل مدینہ کا کارڈ, مستقل قفل مدینہ, اس تحریک میں شامل ہو جائیں. دے دے قفل مدینہ آنکھوں کا لب کعبی دے دے قفل مدینہ لب کعبی بہر سے تیرے با صفا یا رب بہر سے تیرے با صفا یا رب کاسی عادت فضول با رضا یا رب واسطہ میرے پیر و مرشد کا مجھ کو تو تبھی بنا یا رب ہم کو تو ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یعنی اتوار مغرب تک پیر مغرب تک یوم کفل مدینہ منانے کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ترغیب ہے. اس میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنا یا سننا ہے. اور اسی طرح حتی الامکان ضرورت کی بات بھی اشارے سے یا لکھ کر کیجئے. ہاں جو اشارے وغیرہ نہ سمجھتا ہو جہاں بولنا ضروری ہو وہاں زبان سے بولے, مثلا سلام و جواب, جواب سلام, چھینک پر حمد یا حمد کرنے والے کا جواب, اسی طرح نیکی کی دعوت دینا وغیرہ وغیرہ. جو لوگ اشارے نہیں سمجھتے ان کے ساتھ ضرورتاً زبان سے بات چیت کیجئے. یہ مدنی پھول تو عمر بھر کے لیے قبول فرما لیجئے. مزید امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ جب بھی کام کی بات کرنی ہو کم سے کم الفاظ میں نمٹائے جائے, اتنا زیادہ مت بولیے کہ مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں وہ بیزار ہو جائے. بہرحال ہر اس انداز سے بچیے جو تنفیر عوام یعنی لوگوں میں نفرت پھیلنے کا باعث ہو. الحمدللہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر مت لگاتار تین دن یوم کفل مدینہ مناتے ہیں. کاش ہم زندگی بھر روزانہ ہی یوم کفل مدینہ والے منانے والے بن جائیں. کاش دل کے مدنی گلدستے میں عمر بھر کے لیے مدنی پھول سج جائے. فضول گوئی سے بچو تاکہ گناہوں بھری باتوں میں پڑھ کر جہنم میں نہ جا پڑو. انشاءاللہ عز و جل یوم کفل مدینہ ہم سب منائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ بھی پیغام ہے کہ باپا مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. جیسے یہ سوال ہوا ابھی کہ کیا فضول باتوں سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں, تو میں نے جب جواب شروع کیا تو کہا تھا بالکل. تو امیر علیہ السنت نے اس پر توجہ دلائی ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ہاں نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. تو اس طرح کی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی. میں نے بالکل کہا یہ صحیح نہیں تھا. میں نے کوئی روایت ایسی نہیں پڑھی کہ فضول باتوں سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. جزاک اللہ. تو باپا الحمدللہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیا بات ہے, آپ نے باپا کا تذکرہ کیا, اب ہم کچھ دکھاتے ہیں آپ کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبۃ المدینہ دربار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملنے والے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ زیر سایہ امت کے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات کی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز جاری کرتا رہتا ہے. اسی خوشا سعی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے سجے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بنام نیا سال کا اجرا کر چکا ہے جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے نیا سال کے ساتھ گزارا جائے اللہ توجہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں وقت بسر ہونا چاہیے. ہماری جو نوجوان نسل ہے اور خاص طور پہ جو نئی پود ہے وہ نئے سال کو اپنے انداز میں مناتے ہیں, جبکہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق نئے سال کو منانے کے کچھ اور طریقے ہیں عبادت وغیرہ کے. اور ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے, قربانی سے شروع ہوتا ہے, قربانی پہ ختم ہوتا ہے. ہمارے اسلامی ممالک میں جب اتنی بری حالتیں ہو گئی ہیں تو باہر ملکوں میں کیا نہیں ہوتا ہوگا. اب جب پورے 12 بجیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور مدینہ شریف طرف منہ کر لوں گا اور سب سے قبر مان کر صلاۃ و سلام پڑھوں گا. اس وقت ہم بیٹھ کر مدنی چینل پر یہ حضرت صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں. پروگرام کی برکت سے ہمارے اس علاقے کے اندر جو ہونی چاہیے اب تک ہر سال جو فائرنگ ہوتی ہیں اس دفعہ وہ بالکل نہیں ہوئی. یہ وی سی ڈی عاشقان رسول اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے 25 روپے ہدیہ پر بآسانی حاصل کریں, اپنے عزیز دوست احباب کو تحفتاً دیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار, سبحان اللہ, الحمدللہ عز و جل. گزشتہ سال اسی رات کو یعنی 31 دسمبر سابقہ سال الحمدللہ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرہ فرمایا, اور اس مدنی مذاکرے میں ایک نہیں متعدد کالز ایسی آئیں کہ ہم نے آج رات کو منانے کا ذہن بنایا ہوا تھا. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شریک ہونے کی برکت سے ہم نے نیت کی ہے کہ ہم آج رات, انہوں نے یہ گناہوں بھرے سلسلے چھوڑ دیے, یہاں تک کہ ایک اسلامی بھائی کی ہمیں کال یوں ملی کہ میں نے اس رات 7000 درہم کے ذریعے 7-star ہوٹل بک کرایا تھا پاکستانی, تقریباً 2,00,000 روپے, اور میں نے مدنی مذاکرہ دیکھا. الحمدللہ میں نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا اور اتنی ساری کالز ملی کہ الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ اس کا پورا سلسلہ مدنی انقلاب چلایا جائے گا. سبحان اللہ, کب؟ انشاءاللہ یہ 25 دسمبر کو باپا کا یہ مدنی انقلاب کے اس رات کے اندر اتنی کالز, نیتیں کئی جگہوں پر اجتماعی طور پر دیکھا جا رہا تھا, پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر ہیں, اور اس کے علاوہ بیرون ملک کے اندر سینکڑوں مقامات پر باپا کے مدنی پھول اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اس رات, ہم نے جمع کر لیا آپ کے لیے اور آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے. یہ وی سی ڈی جس کا اعلان ہوا الحمدللہ یہ مدنی مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے, اور یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہدیہ اس کا ہم نے سنا 25 روپیہ ہے. تو یہ وی سی ڈی ضرور حاصل کریں, بلکہ باقی اماد بھائی جس طرح فرما رہے ہیں کہ ایسی بہاریں تھیں یہاں پر بھی, اور یاد آ رہا ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ایک جذبات تھے, اور واقعی اگر یہ مدنی انقلاب سلسلہ بنے گا تو یہ بھی بڑا رقت انگیز بن سکتا ہے کہ بہت اچھے اچھے جذبات تھے, اور باپا کا جو انداز ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے, تو الحمدللہ اصلاح کی صورت بنی ہے. تو یہ اسی مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی جو کئی ایک کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں, کئی ایک گناہوں سے بچے, یہ مکتبے نے جاری کر دی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو ابھی ایک اور بھی اہم بات آپ تک پہنچانی تھی کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, تو گزشتہ دنوں جو یہاں پر شوبیز کے اسلام بھائی حاضر ہوئے تھے, ہمارے اسلام بھائی نے جو کوششیں کی تھیں, تو یہ پہلے بھی آئے تھے, پھر ان کو دعوت دی گئی, پھر یہ آئے, اور اس بار جو آئے تو واقعی وہ جو ایک پورا ایک سلسلہ چلا تھا وہ ایک ایسا ایک رقت بھرا وہ ماحول بنا تھا کہ اس ماحول میں جو اس وقت یہاں موجود تھے ان کی کیفیت کے علاوہ مدنی چینل دیکھنے والوں کی بھی تاثرات سنے بتائے گئے کہ ان میں بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی ان کی ایک عجیب کیفیت تھی. اور پھر اس کا اثر کیا لیا گیا, یہ جو بات تو ہو گئی لیکن الحمدللہ ہماری مجلس شوبیز نے اس پر باقاعدہ کوششیں کی, اور ان اداکاروں میں سے اس شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا مدنی قافلہ سفر پر روانہ ہوا. پھر اس مدنی قافلے میں جو باہریں ملی, اور اس میں جس طرح احسان بھائی فرما رہے تھے کہ جو ہمیں سننے کو ملا تھا کہ فلاں فلاں جو اس طرح رات گزاری, تو یہ سارے مناظر آپ کو دکھانے ہیں. احسان بھائی سے اگر وہ سن لیں اور اس کے بعد کوئی ٹائم بتا دیں. نہیں نہیں, ایسی بغیر مدنی فیس کے اتنے اتنے قیمتی کام ایسے نہ ایسا نہ کرے یار. وہ دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے, اتنی آسانی سے دیکھ لیں گے. آپ نے مدنی فیس کی طرف توجہ دلائی ہے, دلوا بھی دیجیے. نہیں مدنی فیس تو یہ دے تو سنانا چاہیے بھائی, ورنہ تو نہیں بھائی ہم کچھ اور دکھا دیتے ہیں. عماد بھائی کی لاش کون کون رکھے گا؟ یہ لاش کوئی بھی نہیں. یہ تو ہر ماہ تین دن قافلے میں تو سفر کی نیت کی ہے نا سب نے بھائی, نیا سال شروع ہوا اس میں تو جانا ہی ہے نا. دیکھیں نا ابھی نگران شورا جو سفر کر رہے ہیں اور جو جن جن شہروں میں جا رہے ہیں, تو بسا اوقات تو بعض ایسے ایسے شہر ہیں جو مسجد ہی نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے گزشتہ سفر میں جو ساؤتھ افریقہ میں آئی صاحب کا جو سفر ہوا تھا, ایسے شہر میں آئی صاحب پہنچے تھے, مسلمان رہتے ہیں مسجد نہیں بناتے ہیں. تو نگران شورا نے کہا کہ نا وہ جیسے کہا کہ وہ جملہ جب لگتا ہے نا ہتھوڑی بھی لگتے ہیں. آئی صاحب نے کہا گھر بنا دیا, اللہ کا گھر نہیں بناتے ہو. تو چھ ماہ میں 12 سے زیادہ مسجدیں بن گئی تھیں. سبحان اللہ, نمازیں شروع ہو گئیں. تو اللہ جس سے کام لے تو ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں, اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے. 12 ماہ کے لیے آج سب کیا ہوگا, اور یہ سردار آباد والے, یہ عاشقان رسول موجود ہیں, یہ باب المدینہ والے پہنچے ہوئے ہیں, آج قرآن دازی ہے, کیا مطلب اتنی ہے. آپ ایسی ایسی میٹھی میٹھی باتیں سنا رہے ہیں, آپ ایسی چیز دکھانے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ کوئی سردار آباد نہیں. یہ دیکھیں یہاں تو کمی نہیں ہے الحمدللہ, جب بھی مدنی مرکز نے قبول مانگا ہے تو لبیک کہتے ہوئے. دعوت اسلامی کے ہر کام کے لیے ہر وقت میں تیار ہوں. تیار ہے یہ دیکھیں کہ یہ مدنی بہار کا اعلان ہوتا ہے, پھر عماد بھائی مدنی بہار سناتے ہیں, یہ مدنی بہار دکھائیں گے. اور اس کی مدنی دیکھیں سردار آباد والے پیچھے نہیں آتے, یہ پہلے سے تیاری کر کے آئے. سردار آباد والے پتہ نہیں 12 ماہ 25 ماہ 26 ماہ 41 ماہ, یہ تو نہیں پتہ. یہ تو ہر کام ہی جا رہے ہیں, یہ سب تیار ہیں. مدنی چینل پہ نہ جانے کون کون کہاں کا بیٹھا ہوگا, ابھی آپ کو میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے. یہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے آج کل سردار آباد پہ بہت سارے مشورے ہوتے, کوئی ذمہ دار وہیں پہنچ گیا نا تو پھر اور کچھ اور ہو جائے گا. ہمارے نگران وہاں موجود ہیں, انشاءاللہ وہ سب ان کی شفقت مل جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں سب پورا ہال بھرا ہوا ہے, نہ صرف مدنی بہار بلکہ مدنی بہاریں دیکھنے کی نیت. کیا کھڑے ہو گئے کوئی باب المدینہ والے, سردار آباد والے بیٹھے ہوئے باب المدینہ سے کچھ کھڑے ہو گئے. نہیں یہ پچھلے ہفتے میں ملاقات ہوئی ہے, یہ پچھلے ہفتے وہیں کھڑے ہوئے تھے اور اس ہفتے یہاں آ گئے سامان لے گئے. سبحان اللہ, دعوت اسلامی تو اللہ کی رحمت ہے, ایسے امیر علیہ سنت کے عاشقوں سے بھری پڑی ہے. اور دنیا بھر میں جو قافلے جا رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے, اپنی جوانیاں پیش کر ہی دی ہیں انہوں نے. بلکہ میں آج میری بھی ایک جگہ ملاقات ہوئی تو ایک اسلامی بھائی کے والد صاحب سے ساتھی تھے, تو 12 ماہ کی ان کو دعوت پیش کی, تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی طرف تھوڑا اشارہ کیا, تو والد صاحب پہ جب ایک ہمارے اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی تو ان کے جملے تھے کہ میں اپنے دونوں بچوں کو بچپن ہی سے باپا کے قدموں میں ڈال چکا ہوں. یعنی دعوت اسلامی جہاں جیسے چاہے ان کو استعمال کریں. تو آج جو دنیا بھر میں یقیناً سنتوں کی بہاریں ہیں, تو ان میں ایسے خوش نصیب والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو بھیجا ہے, اور وہ اولاد بھی ایسی سعادت مند کہ جنہوں نے سفر کر کے آج سنتوں کا پیغام پہنچا ہے. بلکہ اس وقت ایک مبلغ نے ان کے والد صاحب کا جو ذہن بنایا وہ یہ تھا کہ آئی صاحب دیکھیں آپ کے بیٹے کی طرح ایک بیٹا سفر پر روانہ ہوا, ایک شہر میں 92 دن رہا, اس 92 دن میں اس نے 150 سے زائد کافروں کو مسلمان کیا. آج دنیا بھر میں مسجدیں بن رہی ہیں جو سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے. بلکہ ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی جو پچھلی دفعہ یو کے میں تھے, تو ایک شراب خانہ یا ڈانسنگ کلب تھا اور وہ ڈانس وغیرہ اور سارے خرافات اور گناہوں بھرے کام ہوتے تھے, الحمدللہ اس کو ہمارے ذمہ داران نے خریدا اور اس کو مسجد بنا دیا. بلکہ اس جگہ کو کہ جہاں ڈانس ہوتا تھا, عبدالحبیب نے خاص مینشن کیا کہ اس جگہ مدرسۃ المدینہ لگا کرے گا. کتنا بڑا انقلاب ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو سعادت ملی. کل تک جو جمعہ تک نہیں پڑھتے تھے عطا ان کو امامت کا مسلح کر دیا. دیکھا تو یہ اب دکھا دیں ہم امام بھائی, ہم انشاءاللہ تیار ہیں آپ جیسے چاہیں گے. سارے ہیں ویسے تو مدرسۃ المدینہ آن لائن میں بھی کفل مدینہ کا ہمارا یہ خاموش دادا رسالی کی ترکیب ہوتی ہے, اور یہ بھی ایک ایس ایم ایس آیا کہ بھائی یہ جو نئی وی سی ڈی ایس کے تقسیم کرنے کی بھی مدنی فیس لی جا سکتی ہے. جامعۃ المدینہ والے بھی ہمارے ساتھ, مدرسہ بعض جامعہ والے ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہیں. اب آپ نے کہہ ہی دیا اس صاحب, دکھا دیتے. چلیے بھائی دیکھیے. پاپا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن اس پہ قائم نہیں رہ پاتے, توبہ میں استقامت نہیں ملتی. توبہ بار بار کرتے رہنا چاہیے, ہزار بار کرتے رہنا چاہیے, کبھی تو استقامت مل جائے گی. لیکن توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ نیت صاف, گناہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو تسلیم کرے کہ یہ واقعی گناہ, کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اب اس کو دنیا بھی مثال سے یہ سمجھے گئے, ہم کسی کو چاٹا مار دیں پھر بولے سوری یار معاف کرنا, اور ہم اس پہ اظہار ایسا کریں کہ یہ سمجھے کہ یہ بےچارا کہہ رہا گئے ہو گیا اس سے بھول تو معاف کر دو. اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ بولتا کہ میں پھر بھی ماروں گا تو صحیح, تو رب کو تو ہمارے دل کے حالات پتا ہے. جب یہ ذہن میں تے ہے, دل میں تے ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا پھر توبہ کرے, تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری ہے. لیکن ایک بار گناہ کر لے تو بندہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے, چاہے کتنا ہی وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور نیکیوں میں آگے بڑھ چکا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ وہی گناہ کہیں مجھے لے نہ ڈوں. کبھی بھی اس کو زندگی میں بھولے نہیں, اب میں نیک بن گیا ٹھیک ہو گیا تلی ولی نہیں, یہ تو ہمیشہ یاد رکھے. اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو جہاں زندہ رہے گا کب تلک, کما تدین اتدان جیسی کرنی ویسی بھرنی, قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی, رہے گی یاد رکھ موت آئی پہل پاپی چلتی ہے خوبصورت نو جوابی چل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں. لا تعداد ڈرامے بنائے, لا تعداد فلمیں بنائی, اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے, اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامے گانے بازے سے توبہ کرتا ہوں. اللہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. ماشاء اللہ مرحبا. آپ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے اللہ کرے بھی پیروی کرے. یہ بھی بارش کا ایک پہلا قدم ہے, روزی اللہ دینے والا ہے ماشاءاللہ. مطلب وہ روزی پیٹ میں ڈالے بچوں کے کہ جو رب کے آگے جھکے ہیں, آپ کے بچے آپ کی اولاد, اور آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کرے. آج کل یعنی آپ کی لائن کے جو لوگ دنیا سے جاتے بھی ہیں ان کی یاد میں فلم شو تو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ان کے لیے وہ اشارے سو پوری کرتے ہیں, ان کے گناہوں کو ہی تازہ کیا جاتا ہے. تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز مت مرو مگر مسلمان ہو, عملی طور پر بھی مسلمان ہو کر مرے کہ آپ کے لیے اشارے سواب تو کوئی کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. مبارک آپ کو, بہت بہت بہت بہت مبارک. ماشاء اللہ میں نے اب تک جتنا بھی کام کیا ویڈیو کے حوالے سے, اگر وہ میرے محسن ہیں دوست ہیں تو میں انہیں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ وہ تمام میرے کام کو ڈیلیٹ کر دیں, اور کیونکہ میں توبہ کر چکا ہوں آئندہ اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ, اور میری جو بھی چیزیں وہ اگر میرے دوست ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں, اور خود بھی جیسے میں تبدیل ہوا ہوں وہ بھی اپنی راہ کو سیدھی راہ پہ لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام بابا جان, الحمدللہ پہلے بھی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے, سرکار اسلامی بھائی کے ساتھ یہاں میں آیا تھا. انشاءاللہ عزوجل آج جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو گواہ کرتا ہوں, اور اللہ تو بہتر جانتا ہے سارے دلوں کے حال کو. میں انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد کوئی شو اٹینڈ نہیں کروں گا, میں ایز اے کمپیئر جاتا تھا, لیکن بہت کم شوز میں نے ابھی تک اس لیے کیے کہ مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا تھا میں یہ غلط کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا, لیکن انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد میں کوئی شو نہیں کروں گا. مبارک ہو, اور آپ ذرا دعا فرما دیجیے میرے لیے. شوبیز کے حوالے سے جتنے بھی لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں شوز کے لیے برائے مہربانی مجھے کال نہ کریں. الحمدللہ میں سچی توبہ کر چکا ہوں, اور انشاءاللہ میں اپنے اس وعدے پہ قائم رہوں گا. میری کسی قسم کی کوئی ویڈیو یا شوز کی بہت سی تصاویر ہوتی ہیں, وہ کسی کے پاس موجود ہوں تو برائے مہربانی اس کو بھی ڈیلیٹ فرما دیں, اور میرے پاس بھی اگر کوئی ہوگی تو انشاءاللہ میں آج ہی یا کل کی تاریخ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا. سبحان اللہ. اور ایک اور خوشخبری, ماشاءاللہ یہ شاید ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نگاہ ولی کی تاثیر کیا ہوتی ہے, برکت کیا ہوتی ہے. یہ کھڑے ہو کر یہ اسلام پر خود اعلان کر رہے ہیں. ایک اور اعلان سنیے, امیر علیہ سنت ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک در بند ہوں گے تو 100 در کھلیں گے. ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب نے یہ نہ دیکھا کہ میرے روزگار کا کیا ہوگا, میرے بزنس کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا. یہ کھڑے ہوئے, حرام سے توبہ کی, امیر علیہ سنت نے سینے لگایا. اب یہاں ایک اور اسلام پر موجود ہیں ہمارے آصف ہیرا بھائی, انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے چونکہ توبہ کی ہے, ربیع الاول میں میری 50 ویڈیو آ رہی ہیں وہ ساری ڈائریکٹ یہ کریں گے. یہ ناتوں کی جو ویڈیو ہے وہ ساری ڈائریکشن جو وہ ان کو مل جائے گی. آصف ہیرا بھائی جی بالکل, دیکھیں ابھی آپ نے کہا اور روزگار کا ذریعہ بھی بن گیا. آصف ہیرا بھائی بھی یہاں موجود ہیں, تو ان کی ناتوں کی جو ویڈیو کی ڈائریکشن ہوگی وہ سارا کام ان کو دے دیں گے. اب اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا اگزامپل چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور راہ خدا میں قدم اٹھائیں, انشاءاللہ بہت سارے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. یہ سوچ رہے ہیں لوگ, تذبذب میں ہے باپا, ایک قوت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے, اللہ اللہ, ایک قوت دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے, جنت ہی میں جانا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا میں آپ سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہوں اور آج انشاءاللہ پھر میری ملاقات ہوئی. میں چینل پہ ڈائریکٹر ہوں مارننگ شو کا, اور آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں. ماشاء اللہ مبارک ہو, ماشاء اللہ. ادنا کو آیا کر دیا اجالا, اللہ ان توبہ کرنے والوں کا واسطہ اس کا, اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق دے. اللہ اسی ماحول نے ادنا کو آیا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا دیا دیکھو. پہلے سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا, چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی, لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ کا جہاں میں دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. ان کو بھیج دیں رات میں، دونوں آپ آ جائیں، آپ ہمارے سبحان اللہ، ہم نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، قرآن بھی نہیں پڑھا، آپ پتہ کب کھلتی ہے ہماری مرنے کے بعد؟ آپ ایک دو بندوں کو یہاں بٹھائیں، باقی ہمارے ساتھ کافری کے ساتھ بھیجیں. برابر میں احمد رضا مسجد سامنے ہی ہے، یہاں نماز کا طریقہ، وضو کا صحیح طریقہ، طہارت کا صحیح طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اللہ کی راہ میں اگر مصرف کریں گے چلیں گے مسجد کی طرف. ہماری اور امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مغفرت فرمائیں. نماز کے اندر چھ شرائط ہیں، کتنی شرائط ہیں سب مل کے دہرائیں؟ نماز میں سات فرائض ہیں، کتنے فرائض ہیں؟ لوگ دفنا کر چل پڑے، میں ان کے قدموں کی چاپ سنتا رہا، اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئیں، لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے دو فرشتے منکر نکیر میری قبر میں آ پہنچے، ہائے میری بد نصیبی. اتنے میں ایک آواز گونج اٹھی، اس بے نمازی کو کچل دو. تو ہے کوئی تو نیت کرے کہ 63 دن کا میں مدنی تربیتی کورس کروں گا. سبحان اللہ. ایک اور اگر کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں قافلے والے جتنے، اچھا نیت کیے سب نے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ قافلے والوں نے نیت کیے. اگر اس ماحول میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں مسلمان گھرانے میں رہتے ہوئے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہم اپنے دین کو صحیح معنوں میں نہیں سیکھتے. جو میرے فیلڈ سے آبستہ ہیں میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، اپنی اس زندگی کو چھوڑ کے اس زندگی میں آئیں، تو آپ کو پتہ چلے گا جو تبدیلی، جو خوشی میں محسوس کر رہا ہوں، جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، ہماری دیر زبردست کی غلطی ہوگی. میرا نام قمر نعیم ہے، میں جرنلسٹ ہوں. نماز کے بہت سے اراکین جو مجھ سے مس ہو رہے تھے، یہاں آنے کے بعد بہت ساری چیزوں کا سیکھنے کا موقع ملا. ایک تو نماز کا طریقہ سیکھا. میں جب یہاں آیا تو مجھے تہجد کے لیے اٹھایا گیا. جب میں تہجد کے لیے اٹھا تو ایک عجیب ہی منظر تھا. بیعت سے پہلے میں نے 15 دن پہلے میں نے خواب دیکھا. خواب ایسا تھا کہ میں مر چکا ہوں اور مجھے اس جگہ کا وزٹ کرایا جا رہا ہے جہاں میں مرنے کے بعد آیا ہوں. وہاں کچھ لوگ ہیں اور وہ کسی کی زبان لٹک رہی ہے، کوئی زخمی حالت میں ہے، بہت برے حالات ہیں. تو میرے ساتھ کوئی شخص مجھے وہ گھما رہا ہے وہ جگہ، اور وہ جگہ مجھے کوئی وزٹ کرا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کون ہے؟ کہنے کہ ان صاحب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا اور اتنی شدید تکلیف میں. میں نے کہا ہاں یہ ایسی تکلیف میں ہی رہیں گے. میں نے کہا ایک شخص کی زبان لٹکی ہوئی دیکھی، اور وہ خواب مجھے ایسا یاد ہے کہ جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تو وہ خواب مجھے میری آنکھوں میں نظر آ رہا. تو وہ شخص کی زبان لٹکی ہوئی. میں نے پوچھا یہ کیا ایسی تکلیف ہے؟ میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک میرے گلے میں گرمائش سی محسوس ہوئی اور مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی. مجھے شدید پیاس کی ضرورت ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ جو میرے ساتھ چل رہا ہے، جو مجھے رہنمائی کر رہا تھا، جگہ کا وزٹ کرا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں یہ پانی کیسے لوں؟ دنیا میں تو انسان پانی لے لیتا تھا، یہاں پانی میں کیسے لوں؟ تو انہوں نے کہا یہاں آپ کے اعمال آپ کے پاس ہیں، اگر ہے تو پانی مل جائے گا، نہیں ہے تو نہیں ملے گا. اور میری پیاس کی شدت اتنی شدید ہوئی، میں نے یہ سوچا کہ یا اللہ میں اگر کاش دنیا میں واپس چلا جاؤں اور اپنے اعمال کو درست کروں تو یہاں پانی کی تو پینے کو مل جائے گا. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. اور اس وقت میری کیفیت کیا تھی؟ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرے پسینے چھوٹ رہا تھا اور میں بہت گھبرایا ہوا تھا. میں اٹھ کے بیٹھا اور میں بڑا سوچتا رہا. اس کے بعد سے میرے اندر تبدیلی آنی شروع ہوئی. اس خواب کے 15 دن بعد میری ملاقات ہوئی. وہ لوگ دیدار کو ترس رہے ہوتے ہیں اور میں سینے سے لگا ہوا تھا، تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. بہت ہی پیارا منظر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے میں بیٹھے ہیں. بس مل گئی پیاری پیاری، توبہ کیتی ہو یا کساری، توبہ کیتی ہو یا کساری، گئی پیاری جگ جگ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ تو خوش نصیب ہیں جنہیں توبہ کا تحفہ مل گیا. ان میں ایک اسلامی بہن نے یہ بھی کہا تھا کہ میری زندگی گزر گئی, کبھی 50 سال تقریباً میرے گزر گئے, کبھی مسجد میں میں نے رات نہیں گزاری تھی. الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت, اس مدنی مذاکرے کی برکت, اس توبہ کے بعد الحمدللہ مسجد میں رات بھی گزری, تہجد بھی ادا کی. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے, اور جس طرح ہمارے یہ ڈائریکٹر صاحب نے بھی جو اپنے جذبات کا اظہار کیا, تو کچھ چینج آنا چاہیے. واقعی بعض اوقات انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ یار ابھی تو یہ زندگی, ابھی تو یہ کر لوں یہ کر لوں, لیکن اچانک موت کا پیغام آ جاتا ہے. کوئی بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ ذرا یہ بھی کام ہو جائے یہ بھی کام ہو جائے, لیکن اچانک موت کا پیغام آ جاتا ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے, موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیں ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی شان ہے, آپ کے سلسلے میں شامل ہو کر ان کی برکتیں حاصل کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی غلامی کا پٹہ بھی اپنے گلے میں ڈالیں, قادری عطاری ہو جائیں. اور وہ مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول, سردار آباد میں اوبی وین کے ذریعے جمع عاشقان رسول, امیر اہل سنت کی طرح ہمارے رکن شورا الحمدللہ السوجل اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ جو اسلامی بھائی جو عاشقان رسول غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کا مرید ہو کر داخل ہونا چاہتے ہیں, جو الفاظ یہ دہرائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. جب رکن شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا لیں اور قادری عطاری سلسلے میں داخل کر کر امیر اہل سنت کے مریدوں میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا. ان کے ذریعے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حاضری مدینہ کبھی مجدہ سنے گا کوئی ایک خوش نصیب. اور جس طرح گزشتہ ہفتے بھی ہم نے سلسلہ بنایا تھا, چونکہ یہاں جامعۃ المدینہ اور کورسز کے اسلام بھائی بھی موجود ہوتے ہیں اور باہر سے بھی اسلام بھائی حاضر ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل چھ چھ پرچیاں جو ہیں وہ دونوں سے نکالی جائیں گی اور پھر بارہ پرچیوں میں سے ایک خوش نصیب جو ہے وہ حاضری مدینہ کا مجدہ سنیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں وہ ہمارے یہاں تو ایک وہ جملہ بڑا مشہور ہو گیا, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اس بار کس کا رونا پسند آتا ہے, کس کا تڑپنا پسند آتا ہے. اور تو ہمارے سید صاحب موجود, آگے آ جائیں, چار دو دو پرچیاں اٹھوا لیتے ہیں. مجھ کو آقا مدینے بلا لو, حسرتیں میرے دل کی نکالو. مجھ کو آقا مدینے بلا لو اور حسرتیں تو کہہ دو مجھے چل مدینہ. اس میں شناختی کارڈ کی کاپی نکلی ہے جو قبول نہیں ہوگی نا, کیونکہ اس باکس میں جو ہے وہ صرف جامعہ کے کورس کے اسلام بھائی کے ٹوکن ڈلے ہیں, ٹوکن ڈلے نا اس کی, تو اس کو اس میں شامل کر لیتے. بسم اللہ پڑھ, ایک اور چار پرچیاں جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ جس کا نام پکارا جائے گا اگر وہ یہاں موجود نہ ہوا تو وہ ہماری اس قرآن دازی میں شامل نہیں ہوں گے. اور دوسرا آج یہ بھی ہوا ہے کہ جو ہمارے آن ڈیوٹی ہیں, جیسے ہمارے پاس خادمین بھی ہوتے ہیں, مدنی چینل کا عملہ بھی ہے, تو آن ڈیوٹی اگر کوئی اسلام بھائی ہوگا تو اس کو بھی اس قرآن دازی میں شامل نہیں کیا جائے گا. پہلے اعلان ہو چکا ہے کہ وہ اپنا نام شامل نہ کرائیں. پہلا نام کا نام پہلے بتائیں نا. ہیں بزرگ شناختی کارڈ کی کاپی میں بھی ان کی داڑھی جو ہے وہ سفید نظر آ رہی ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ ہے باب المدینہ کراچی سے. سبحان اللہ. مشرف کالونی سے تعلق ہے اور نام ہے ان کا محمد سجاول. سبحان اللہ. آگے آگے دوسرا نام. پہلا نام بھی دیکھو باب المدینہ والی کا ہے. باب المدینہ اور یہ بھی باب المدینہ کا ہے دوسرا نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا تعلق جو ہے کورنگی سے. کورنگی والے کتنے ہیں بھائی امیدوار؟ ان کا نام ہے شہزاد احمد. شہزاد احمد بن تاج محمد. بٹھائیں. یہ ہماری مجلس کے بھی ذمہ دار ہیں. مجلس مزارت اولیاء کے ذمہ دار ہیں میں جانتا ہوں. جی یا ابھی ہونا چاہیے نا. ابھی اگر وہ ودو خانے پہ چلے گئے تو میں نے بھی دیکھا ہے لیکن یہاں ابھی موجود نہیں ہے. شہزاد احمد بن تاج تصویر سے پہچانو میں. مجلس مزارات اولیاء کی ذمہ داری. سبحان اللہ. دوسرا نام جو ہے وہ کورس کے اسلامی بھائیوں میں سے ہے اور ان کا جو تعلق ہے وہ مدرس کورس سے ہے. مدرس کورس والے کتنے اور ہیں بھی بلوچستان کے؟ بلوچستان والے کتنے؟ یہ بھی ہیں کچھ. ان کا نام ہے محمد طاہر حسینی ولد غلام علی حسینی. سبحان اللہ. آگے آ جائیں. سبحان اللہ. اگلا جو نام ہے وہ ہے باپا والے. جی بارہ ماہ والے. سبحان اللہ. بارہ ماہ کا سفر ان کا جاری ہے اور اس سفر میں آج وہ فیضان مدینہ میں موجود ہیں. کتنے بارہ ماہ والے بھی؟ اچھا آپ سب کا سفر جاری ہے. ان کا نام ہے محمد الطاف بن عبد الرشید. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں جی آپ بھی آگے آ جائیں. ماشاء اللہ. یہ چار نام ہم نے نکال لیے انشاءاللہ کچھ دیر میں مزید چار نام. میں ان کے در پر پڑا رہوں گا. میں ان کے در پر پڑا رہوں گا. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری. کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری. کبھی تو میرا بھی نام ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. عماد بھائی سوالات اپنے چلانے. سبحان اللہ. پہلے ہم ایک اور باپا کا اگر سوال چلا دیں ایسا کچھ کر دیں. سبحان اللہ. سوالات جیسے آپ کے پاس ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے ہمارا. پہلے ہم ایک آپ کا ہم سوال چلائیں گے ایک اور اس کے بعد پھر ہم ہو سکا ہے تو نگرانی شورا اس کا جواب دیں گے. عبد الحبیب بھائی کو ہو سکتا ہے ہم لے لیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پاپا کا سوال اگلا چلا دیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. مدنی چینل پر دیکھتے رہیے. مدنی چینل کے ساتھ رہیے. آئیے آڈیو سوال چلتے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عثمان ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں وضو بالکل ٹھیک کرتا ہوں, لیکن جب بھی کرتا ہوں تو ایسا لگتا میں ایک چیز بار بار کرنے کی شروع کر دیتا ہوں. مثلا کہ کروری ہے, میں نے پتا مجھے پتا بھی ہوتا ہے کہ دو بار میں نے کر دی ہے, لیکن میرے ذہن میں بیٹھ جاتا کہ نہیں تم نے ٹھیک نہیں کی دوبارہ کرو. تو اس کا کیا حل ہوگا اگر آپ بتا دیں تو بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمے اس طرح کا معاملہ کئی ایک کے ساتھ جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے, اور ظاہر یہ عموماً جو ہے نا اس طرح کے معاملات کو وسوسہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اس میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ جس میں یہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کلی صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی, کان ناک میں پانی ڈلا نہیں ڈلا, چہرہ دھوتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ وسوسہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور ہمارے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ نے اس معاملے میں بھی ہماری زبردست جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے, اور ہمیں ایک بڑا ہی خوبصورت رسالہ جس کا نام ہی وسوسے اور ان کا علاج یہ عطا فرما دیا ہے. کس کس نے پڑھ لیا ہے؟ ماشاءاللہ پڑھا ہے, لیکن ابھی میں آپ سب کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ دعوت پیش کروں گا کہ اگر یہ رسالہ جو تخریج کے ساتھ نئی ترتیب سے آیا ہے اس کو حاصل کر لیں, اور اس میں وضو کے متعلق, عقائد کے متعلق, عبادات کے متعلق بہت سارے اس میں مدنی پھول ہیں. ہمارے اسلام بھائی جو یہ فرما رہے ہیں کہ وضو کے حوالے سے جو ان کو وسوسے آتے ہیں, تو یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین کے لیے بھی ایک بڑی معلوماتی بات ہوگی کہ جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے نا, اس کا شیطان بھی ایک الگ ہے. اس کا نام کسی کو پتا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ اچھا بتانے والے کو تحفہ بھی دیں گے تو بالکل دیں گے. یہ ہمارے گرل میں ایک اسلام بھائی بیٹھے ہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بتائیں آپ نام, بتائیں نام, بتائیں جی. ولہان. ان کا جواب درست ہے جی ہاں. ان کے لیے بھی تحفہ پیش کر دیتے ہیں. ان کو مستقل کفل مدینہ کا کارڈ یہ پیش کیا جائے گا, کہ روزانہ لکھ کر بھی گفتگو کرنی ہے, اشارے سے بھی کرنی ہے. یہ کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی علیحدہ سے ہے اور طلبہ کے لیے بھی. ولہان نامی شیطان یہ وضو کے بارے میں مختلف وسوسے دلاتا ہے. مثلا دوران وضو شک ڈالتا ہے کہ فلاں وضو دھلنے سے رہ گیا, فلاں وضو تین کی بجائے دو بار دھلا ہے. اسی طرح با وضو شخص کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے, وضو کیے ہوئے اتنا وقت گزر چکا, اب وضو کہاں رہا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو ایسی صورت میں شیطان کے وسوسے کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے. وضو میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کے بارے میں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے, لہذا تم پانی کے وسوسوں سے بچو. تو وضو میں اگر وسوسہ آئے تو کیا کرنا چاہیے, اس بارے میں امیر علیہ سنت مزید آگے لکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد اول صفحہ 310 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, اگر درمیان وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو, اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے, یہ ذرا توجہ سے سننا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر درمیان وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے, اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کرے. یوں ہی اگر بعد وضو شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا، تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ہاں کر لینا بہتر ہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے، اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ تو یہ عبادت میں، ظاہر اول تو عبادت نہیں کرنے دیتا، عبادت کرتے تو پھر بھی یہ باز نہیں آتا ہے، لیکن ہمیں اس سے جنگ لڑتے رہنا ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ اور یہاں پر امیر علیہ سنت بڑا مزید اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں مزید مزید مدنی پھول فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو کہ جس پر قسم کھائی جا سکے، اس وقت تک وضو نہیں جاتا۔ شیطان جب کہے تیرا وضو جاتا رہا تو دل میں جواب دے، خبیث تو جھوٹا ہے، اور اپنی نماز میں مشغول رہیے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر وسوسہ ڈالے کہ تیرا وضو جاتا رہا، تو فوراً اسے دل میں جواب دے کہ تو جھوٹا ہے، یہاں تک کہ اپنے کانوں سے آواز نہ سن لے یا اپنی ناک سے بو نہ سونگ لے۔ تو بہرحال وسوسوں سے بچنا ہے اور اپنی عبادت کی، اپنے معاملات کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور یہ ظاہری رسالہ بہت زبردست ہے، اس میں عقائد کے حوالے سے بھی، معاملات میں، نماز کے حوالے سے بھی، کیونکہ شیطان تو ہر بات میں ہمیں وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، لیکن ہمیں وسوسوں سے بچنا ہے، کیسے بچنا ہے اس کا طریقہ رسالے میں لکھا ہے، مزید معلومات اس سے حاصل کر لیجئے۔ مزید اگر اور مزید اگر نگران شورا ہمیں اس موضوع پہ مدنی پھول دے دیں۔ سبحان اللہ، ہم تو انتظار کر رہے ہیں صاحب کا۔ مرحبا، لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک، الحمدللہ، سبحان اللہ، آپ سے ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے صاحب، الحمدللہ، آپ سب ٹھیک ہیں بھائی صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے، دعا کریں سفر میں ٹھیک ہو جاؤں، سفر میں ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے، ہم بھی نیک بن جائیں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین۔ وسوسوں کے حوالے سے ایسا کچھ گفتگو چل رہی تھی ہماری، ایک اسلام بھائی نے وضو میں آنے والے وسوسوں کے حوالے سے کچھ کلام کیا تھا، تو وسوسے اور ان کا علاج نامی رسالے میں امیر علیہ سنت نے جو اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ایسا یہ ایک بڑا یہ بڑا المیہ ہے کہ شیطان ظاہر ہمیں اول تو عبادت کرنے نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، پاک نہیں رہنے دیتا ہے، اور بلکہ مجھے مطلب یہ بات کرتے ہوئے ایک بات اور بھی یاد آ رہی کہ نگران پاکستان کابینہ کا ایک سلسلہ کچھ ایسے ہی کچھ دیر دیکھا تھا، اللہ کے پسندیدہ لوگ یا بندے، پسندیدہ بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، تو اس میں نگران پاکستان کابینہ کا موضوع جو تھا نا وہ بھی وہ پاک رہنے والے لوگ، اس موضوع کو لیا تھا، اور وہ بھی پھر اس پر موضوع چلا تھا کہ جو کپڑے آج کل مسلمان پہنتے ہیں تو ذرا پاکی ناپاکی کے خیالات بھی نہیں ہوتے، اور آپ جن ملکوں میں شہروں میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اس قسم کے مسائل آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اوور آل آئی صاحب یہی ہے کہ شیطان اول عبادت نہیں کرنے دیتا، عبادت کرتے ہیں تو وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہ شیطان سے بچنے کے حوالے سے اور کچھ عبادت میں ہمارا دل لگے، عبادت کی اہمیت و معاملات، تو اس پر اگر کچھ آپ کی طرف سے مدنی پھول مل جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مدنی پھول آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے رسالے میں سے دے کر عطا فرمائے، مزید یہ کہ یہ کہنا کہ جس ملک میں میں ہوں یا جس ملک میں آپ ہیں، دیکھا جائے تو اب تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ برائیاں ہر طرف سے یکساں ہی نوعیت کی ہیں، اور جہاں میں ہوں یہاں بھی مذہبی رجحان کم نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک مذہبی رجحان ہے. جہاں گناہوں کی طرف میلان زیادہ ہے تو وہاں پر مذہبی رجحان بھی اس ملک میں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, اور آنے والے کے لیے گویا کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے کہ اس قدر جوش و خروش کے ساتھ یہاں کے اسلامی بھائیوں کا اجتماع میں اور دیگر مدنی کاموں کی طرف مائل ہونا. یہ حالانکہ ہمارا بیان کو ابو تو بھی بہت وقت ہے لیکن مسجد میں ہمارے اسلام میں آنے ابھی بھی شروع ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. تو میرا مشورہ یہ تھا یہ امین کہ اگر ایک, کیونکہ مدنی مذاکرے کا جو بنیادی پیٹرن ہے وہ مدنی مکالمہ نہیں ہے, بنیادی پیٹرن اس میں ہمارا سوالات ہیں نا, تو اگر میرا مشورہ یہ کہ ایک ساتھ اگر کئی سوالات لے لیے جائیں تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی تھوڑا سا اس میں بہتری رہے گی. مدینہ مدینہ. اماد بھائی کچھ سوالات نوٹ کرتے چلے جائیے گا سوالات. لبیک انشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متاریے میں آگرہ سے بول رہا ہوں. میں ایک طباخ ہوں اور طباخ کے حیثیت سے میں آپ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طباخ کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کیا کیا احتیاطیں برتنی چاہیے. انشاء اللہ. مزید. میرا نام ذیشان ہے. میرا مولانا صاحب سے ایک سوال تھا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی جو روح ہے وہ کہاں جاتی ہے, مطلب انسان کو تو زمین میں ہم نے دفنا دیا تو روح کہاں جاتی ہے؟ میرا سوال ایک شعر کی تشریح کی صورت میں ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شعر کی تشریح آپ فرما دیں, اور وہ شعر ہے خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ ابوا ہم کو. آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ پیارے بابا جان اس کی تشریح فرما دیں. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی بزرگ کا ان کی وفات کے بعد مزار بنوانا شریعت میں کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کیسر نوید ہے. میں پاکستان سے ساؤتھ افریقہ کام کے لیے آیا ہوں. یہاں پر ٹرائی کے طور پر 3-4 مہینے کام کرنا پڑتا ہے اور معاوضہ نہیں ملتا. اس طرح کام کرنا جائز ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تب پہلا سوال یہ تھا, پہلا سوال ہمارے اسلامی بھائی نے جو کیا تھا محمد نعیم اتاری, یہ آگرہ ہند سے انہوں نے کال ریکارڈ کروائی ہے. یہ ایک طباخ یہ نہیں میرا خیال ہی وہ جو باورچی ہوتے ہیں. نگران شورا کو لگتا ہے کہ بیان کا ایک اور موضوع مل گیا ہے, طباخ کو کیسا ہونا چاہیے, باورچی کیسا ہونا چاہیے ہے نا؟ تو وہ یہ سوال یہ سوال کہتے ہیں اس کو یہاں انگلش میں نا شیف. تو یہ کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کیا کیا احتیاطیں برتنی چاہیے؟ اس میں اب احتیاطیں پوچھی ہیں یا کیا پوچھا اس نے؟ لذت کیسا ہونا چاہیے؟ شیف اچھا پکانے والا ہونا چاہیے, اس کا کھانا کھاتے جائیں اور پیٹ کا کفل مدینہ توڑوا دیتا ہے شیف, اور شیف کیسا ہونا چاہیے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سیدھی بات یہ ہے کہ زندگی کے بہت سارے گوشوں میں ہماری تربیت نہیں ہے ایسا لگتا ہے. اسی طرح کھانے پکانے کے حوالے سے بھی گویا کہ تربیت نہیں ہے. وہ اسلامی بہنیں جن کی مطلب کہ وہ سارا سلسلہ ہی کھانے پکانے کے حساب سے ہوتا ہے, مطبخ میں وہ طباخ صحیح نہیں بن سکی, اس کو پتا نہیں وہ طباخ کا بونس کیا ہوگا جو بھی ہوگا. البتہ وہ اگر صحیح طباخ نہیں بن سکی تو اب اسلامی بھائی کیا صحیح طباخ بنیں گے؟ مطلب جس طرح کھانا بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جاتا ہے وہ پھر اصل میں لذت کو پیدا کرنے کے لیے جس طرح حفظان صحت کا خون کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ احتیاط کرنے والا ہو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہو, اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پکانے والا ہو, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خدمت کرنے والا ہو, اپنے رزق کو حلال کرنے والا ہو, تو اس طرح مطلب کہ ہو حرام غذاؤں کی ملاوٹ نہ کرتا ہو, اس کو حرام و حلال کی تمیز ہونی چاہیے. جانوروں کے جو اعضاء جن کا کھانا حرام یا مکروہ ہے ان کی اس کو تمیز ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی جاہلیت کی وجہ سے لوگوں کو حرام نہ کھلا دے, اور حرام اعضاء کو یہ اپنے اس میں ڈش کا حصہ نہ بنا لے. پھر لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کہ لذت بھی ہوتی ہے اور کفایت بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی صحت کا خیال بھی رکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے میرا تمام طباخ اسلامی بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا, شیف باورچی اب اس نے طباخ پوچھا تھا میں کیا کروں, یہاں بیٹھے تو طباخ تو پتہ نہیں چلتے تو کوک بھی کہلاتا ہے بھائی چلے کوک صاحب. تو کوک صاحب کو چاہیے کہ وہ آداب طعام کے میں امیر علیہ سنت کا باقاعدہ شہزادہ عطار کے نام پر مکتوب ہے, اور آداب طعام ہے گویا کہ اتنے مدنی پھول ہیں کہ اگر مدنی پھولوں کو اگر کوک پر لینا کیا وہ اسلامی بہن بنتی ہو یا اسلامی بھائی بنتا ہو, تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک اچھا اور عمدہ اور لذیذ کھانا بنانے میں کامیاب بھی ہو جائے گا اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں بھی شاید کامیاب ہو جائے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بھی ایک باقاعدہ علم ہے, یعنی اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ اس میں نظافت کا خیال بھی ہو, حلال چیزیں کھلائی جائیں, حرام چیزوں کی آمیزش نہ ہو. یعنی ہم جو کک بنتے ہیں یا شیف بنتے ہیں شاید پکانے کا کورس تو کر لیتے ہوں گے, لیکن ان حلال و حرام غذاؤں کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. حلال و حرام غذاؤں کے بارے میں جاننا ضروری ہے, صفائی ستھرائی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. اپنے ہاتھ اور کپڑے اور برتن چمچ وغیرہ یہ صاف ستھرے ہوں تاکہ آپ کو پکاتا دیکھنے والوں کو بھی گھن نہ ہو. ایون کے جو مطبخ ہے کچن ہے وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دیکھ لے تو اس کو کراہیت نہ ہو. تو بہت سارے اس کے مدنی پھول ہیں, اللہ تعالیٰ آداب طعام کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعالیٰ عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایسا اس میں ایک بات یہ ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر اس کی تھوڑی اور بھی آپ کی طرف سے وضاحت ہو جائے کہ ایک تو ہوتا ہے گھر میں پکانا, اور ایک ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایک عام طور پہ کسی ہوٹل کا باورچی یا کک بننا, اور ایک ہوتا ہے کسی مذہبی ادارے کے حوالے سے پکانا. کیونکہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ باپا نے جس طرح ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تھا اور اس سے پہلے جو ہماری اس طرح کے جو اسلامی بھائی جو پکانے پر مقرر ہوتے ہیں ان کا ایک باقاعدہ مدنی مذاکرہ فرمایا تھا, اور وہ جو باپا نے احتیاطیں اور یہ ساری ارشاد فرمائی تھی, تو اس میں بھی تو اس طرح کی کیٹیگری بھی تو اپنی بنانی پڑے گی نا کہ پکانا گھر میں بھی ہے, پکانا کسی ہوٹل میں بھی ہے کسی کا ملازم بن کر, اور پکانا کسی وف کا ادارہ بھی ہے یا لنگر بھی جیسے بنتا ہے اس طرح سے بنانا بھی ہے. تو یہ تمام وہ باتیں کہ جس کے متعلق علم حاصل ہو اور احتیاطیں بھی ہوں ساری. ظاہر ہے جب وضو کا پانی گھر میں ضائع کیا جائے اس کو بھی منع کیا جائے گا, لیکن اگر مسجد کے وضو خانے پر پانی ضائع کیا جائے گا تو اس کو زیادہ سختی سے منع کیا جائے گا, کیونکہ وہ وقف کا پانی ہے. تو دونوں صورتوں میں احتیاط ضروری ہے, اور آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ امیر علیہ سنت نے جو پکانے وغیرہ کے حوالے سے اعتکاف کے دنوں میں جو مدنی مشورہ فرمایا تھا. میں تو ابھی یہ ذہن آپ کے بات سے یہ ذہن بنا کہ اگر اسی کو اگر ریکارڈ کیا گیا ہے اگر وہ ریکارڈ ہوا تو کبھی کسی وقت مدنی چینل پہ وہ چلا دیا جائے. ماشاءاللہ طباخ. دوسرا سوال ایسا یہ تھا کہ ہمارے ذیشان بھائی نے سوال کیا تھا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دنیا سے اس کا رخصتی ہوتی ہے, تو ان کی جو روح ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ یعنی انسان کو جسم تو ہم زمین میں دفناتے ہیں, روح کہاں جاتی ہے؟ یہ ان کا سوال تھا. اصل میں اس میں مومن اور کافر دونوں کی روحوں کا مقام الگ الگ ہے. صحیح. تو مومن اور کامل مومنین کی روح کے بارے میں تو مجھے پیارے بابا کا شعر یاد آ رہا ہے. اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگا. کامل مومنین کی روحیں تو الحمدللہ اعلی علیین میرے کو مقام ملتا ہے اور رضوان بھائی شاید بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی فار کی روحیں سجین جی سی مقام ہے اس میں ان کی روحیں قید کر لی جاتی ہیں اور مومنین کی روحیں ایک روایت کے مطابق آزاد بھی ہوتی ہیں اور اپنے جو ان کے جو گھر والے ہیں ان کے پاس آتی بھی ہیں اور ایصال ثواب کا تقاضا بھی کرتی ہیں اور ان کو اشارے ثواب کی حاجت بھی ہوتی ہے لہذا اشارے ثواب کرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ اسلامی بھائی جو آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں بڑے خاموش خاموش بیٹھے ہیں ان کو بولو تو حرکت ورکت میں آئے یار. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور سبل کو قفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سر پہ امامہ سجا رہے گا. رشتے داری سجی رہے گی. سر پر زلفیں سجی رہے گی. اکثر نظریں جھکی رہے گی. ایا سے نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد پر تحریک جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تھوڑے یار ہلو جلو ویسا تو بالکل گمسم گمسم بیٹھے ہو. مانتا ہوں باپا نہیں ہے اور باپا کے نہ ہونے سے گمسم گمسم ہونا سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن تھوڑا ہلو جلو یار. سبحان اللہ. اسی طرح بعض مومنین کی قبور جو ہیں یہ روحیں جو ہیں یہ اپنی جی؟ قبر بعض مومنین کی روحیں اپنی قبر پر ہوتی ہیں بعض کی چاہے زمزم جو زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر ہوتی ہیں اسی طرح بعض کی پہلے آسمان پر بعض کی دوسرے بعض کی ساتویں آسمان بعض کی اس سے بھی اوپر عرش کے نیچے قندیلوں پہ اس طرح مختلف ہے اور اسی طرح جو کفار ہیں ان میں بعض کی روحیں ان کے مرگٹ یا ان کی قبر پر ہوتی ہیں بعض کی یمن میں ایک نالا ہے برہوت وہاں پر ہوتی ہیں اسی طرح بعض کی پہلی زمین دوسرے تیسری ساتویں زمین کے اندر اس طرح ان کی مختلف جگہوں کا بھی لکھا ہے بہار شریعت میں یہ لکھا ہے. ماشاء اللہ شاء اللہ مرحبا. تو ہمارے نعت خواں نے ایک شعر کا مطلب جو ہے وہ پوچھا تھا امام علیہ سنت مولانا شاہ نے اس شعر کو مجھے طرز میں سنا دے یار. خوف ہے شمع خراشی سگے تیبہ کا. خوف ہے شمع خراشی سگے سگے تیبہ کا. ورنہ کیا یاد نہیں نالائے افغان. یو کے والوں کے تو سر سے گزر جائے گا. یو کے والوں کے سر سے تما خراشی اور نالا افغان اور یہ تھوڑا سا سمجھائیں سر. اعلیٰ حضرت ہیں عشق کی بولی ہے محبت کی بولی ہے پیار کی بولی ہے اور مدینے کی محبت کی بولی ہے سگے مدینہ سے محبت کی بولی ہے یعنی خوف ہے شمع خراشی ہے یعنی وہ ان کی یہ لفظ کی طرح بہادر ہے ان کی جو وہ آرام خلل سگے مدینہ کے آرام میں خلل پڑ جانے کا مجھے مطلب کہ وہ خوف ہے کہ کئی مدینہ منورہ کے جو سگ ہیں ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے, اس وجہ سے میں خاموش ہوں, ورنہ مدینے سے جدائی کا وقت ہے, ورنہ کیا یاد نہیں نالا وفگا ہم کو, کیا ہمیں مدینے کی جدائی کے موقع پر چیخو پکار کرنا اور مطلب کہ وہ آہو فکاں کرنا یاد نہیں ہے, لیکن اگر ہم آہو فکاں کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کے سگ جو ہیں ان کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا, ورنہ کیا یاد نہیں نالا وفگا ہم کو. کیا بات ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت کی کیا سبحان اللہ, ایسا اعلی حضرت کا ماہ رضا بھی جاری ہے جی, باب المدینہ والوں کو یا مدنی چینل کے ناظرین کو اگر مدنی قافلے میں سفر کی کوئی ترکیب ہو جائے, اور یہ مہینہ تو ابھی 5-6-7 کو بہودین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے, 12-13-14 کو شاہد الطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے, 18-19-20 کو داتا صاحب کا عرس ہے, گولڈا شریف کا بھی عرس ہے اس مہینے کے آخر میں. بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر, 30 دن 12 دن کے ہمارے آج امین قافلہ آوازیں لگا رہے ہیں. بے شک ان بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں ہمیں یقیناً سفر کرنا چاہیے. اگر ہم ان اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی جائے ولادت کوئی اور شے ہے اور ان کا جائے وصال کوئی اور شہر ہے, یعنی یہ پیدا کہیں اور شہر میں ہوتے تھے, ان کا وصال کسی اور شہر میں ہوتا تھا. ان کے سفر ناموں کا پر غور کرتے ہیں تو زندگی سفر میں ہی گزرتی چلی جاتی تھی, یا پھر کسی ایک اہم ترین شہر کو اپنا ایسا مسکن بنا لیتے تھے کہ وہاں شب و روز وہ نیکی کی دعوت و تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف عمل رہتے تھے, اور نہ جانے کتنے ہی بے عمل مسلمانوں کو بعمل بناتے تھے, کتنے ہی غیر مسلموں کو ایمان کی نعمت سے ان کی نگاہیں سرفراز کروا دیا کرتی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے آراس اور ان کے ایام اور ان کی یادیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, اور یہ ماہ سفر ماہ رضا یہ تو جہاں اعلی حضرت امام اہل سنت کا عرس مبارک ہے, وہیں ماشاءاللہ بھی آپ نے سنا کئی بزرگان دین کا یہاں پر عرس مبارک کا تذکرہ ہوا, تو ان سب کے ایصال ثواب کے لیے قربانی ہمیں دینی چاہیے. اور ہمارا مقصد تو سیکھنا سکھانا ہے کہ ہم سنتیں سیکھیں گے اور سنتیں سکھائیں گے. دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی شدید حاجت ہے, ضرورت ہے, اسلامی بھائی منتظر ہیں. آپ جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی آپ کو مسجد میں ملتے ہیں, سیکھنے سکھانے کے لیے ملتے ہیں, اور کوئی نہیں بھی ملتا تو کم از کم مجھے جس طرح سیکھنے کی سمجھنے کی اور مجھے جس طرح اصلاح کی حاجت ہے اس کا کون انکار کرے گا؟ ہمیں سے کون ہے جو کامل ہے؟ ہمیں سے کون ہے جسے سیکھنے کی حاجت نہیں ہے, سمجھنے کی حاجت نہیں ہے, نیک بننے کی جس کو حاجت نہیں ہے؟ تو تمام حاضرین و ناظرین سے مدنی التجا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی توفیق سے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ توفیق دے وقف مدینہ ہو جائیں, اللہ توفیق دے 12 ماہ کے لیے سفر کریں, اللہ توفیق دے 30 دن کے لیے سفر کریں, 92 دن کے لیے سفر کریں, ورنہ کم از کم اللہ کے کرم سے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں ہر اسلام سفر کی نیت کر لے انشاءاللہ. اولیاء کرام دیتے ہیں فیض عام, اولیاء کرام لوٹنے سب چلے قافلے میں, چلو لوٹنے سب چلے قافلے میں, اولیاء کرم تم پہ ہو لا جرم, مولیا کا کرم تم لاجرم خوب جلوے ملے قافلے میں چلو سیکھنے سنتے قافلے میں چلو اور لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو کون کون چلیں گے ذرا نیت کریں اظہار کریں ہاتھ اٹھا کر ایسا اگلا سوال آج امین قافلہ بتا رہے تھے کہ پچھلے سال جو پچھلے ماہ ماہ محرم اور حرام میں کم و بیش 80,000 کے قریب اسلام میں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا 77,000 یہاں مدنی قافلوں کی یو کے میں بھی دھوم ہے الحمدللہ حالانکہ یو کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں اسلامی بھائی وقت نہیں دیتے یا وقت لینا بڑا مشکل ہے ہم نے تو ڈے ون سے دیکھا ہے کہ نگران شورا کے اجتماعات حالانکہ کئی جگہوں پر ویک ڈیز میں ہوئے ہیں یعنی جو چھٹی کا دن نہیں ہوتا اور وہاں ہزاروں ہزار اسلائی پہ جمع ہو گئے اس وقت بھی ہمارے ساتھ 50 اسلائی بھائی کم و بیش برمنگم سے صرف مدنی قافلے میں سفر پر آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کل یہاں سے اسکاٹ لینڈ کے لیے قافلے روانہ ہو رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بڑی تعداد میں کوچز اور اسلائی بھائی یہاں سے اسکاٹ لینڈ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ جب نگران شورا یورپ جا رہے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے یہاں 12-12 دن کے کئی قافلے یعنی کوچز بک ہو رہی ہیں یہاں سے جرمنی کے لیے بائی روڈ یورپ کا سفر اسلام بھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو میرے پیارے اسلام بھائی یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہے بڑی بیزی لائف ہے یہاں کے اسلامی بھائی بہت بڑی تعداد میں قافلوں میں سفر کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو پھر دنیا بھر میں جہاں ہم ہیں ہمیں بھی آگے بڑھ چڑھ کر ماہ رضا میں مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر کرنا انشاءاللہ کل انشاءاللہ یا میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اسکاٹ لینڈ قافلے روانہ ہو رہے ہیں دوپہر 2 بجے بریڈ فورڈ کے فیضان مدینہ سے کوچز کا انتظام ہوگا میرے وہ اسلام بھائی جو یو کے میں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بڑا زبردست موقع ہے کہ نگران شورا کے ساتھ سفر انشاءاللہ اسکاٹ لینڈ کا رہے گا وہاں کل سنو تو بڑا اجتماع ہے گلاسگو کے اندر تو آپ اگر آنا چاہیں تو گلاسگو خضرا مسجد میں ساتھ چلنا چاہیں تو بریڈ فورڈ فیضان مدینہ میں کل دوپہر 2 بجے قافلہ روانہ ہوگا لیکن آپ ابھی اپنے لوکل ذمہ داران سے اپنی سیٹ بک کروا سکتے ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ 15th of December انشاءاللہ جب یورپ کا ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے جس میں جرمنی فرانس ہالینڈ سوئٹزرلینڈ اسپین اٹلی گریس اور ترکی ان تمام ممالک کا انشاءاللہ نگران شورا سفر فرمائیں گے اپنے قافلے کے ساتھ تو اس لائن پہ جہاں جہاں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں وہ جوائن کریں ہمارے انشاءاللہ بار بار پروموز چلیں گے آپ کے لیے فون نمبر چل رہے ہوں گے overseas@dawatislami.net پر آپ ای میل کر کے بھی نگران شورا کا جدول معلوم کر سکتے ہیں اور اس جدول کے آپ ہم سے رابطہ کر کے انشاءاللہ ان قافلوں کو جوائن کر سکتے ہیں تو یہاں والے یو کے یورپ والے بھی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں اب حاجی صاحب دیکھیں پاکستان والے آپ کتنے سفر کرواتے ہیں لبائک یا نگران سب حاضر ہیں کہاں حاضر ہیں کدھر حاضر ہیں جہاں چاہیں گے مدنی مرکز جہاں چاہے گا بھیجے گا ایسا 12-12 ماہ کی نیت پیش کر چکے میلے دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں امین بھائی ماشاءاللہ یہاں نو ڈاؤٹ کہ یہ ہے کہ ادھر لوگ وقت مشکل سے نکالتے ہیں لیکن ساؤتھ افریقہ جب ہم جاتے تھے وہاں بھی یہی لوگ کہتے تھے کہ لوگ وقت مشکل سے نکالتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے یہ ایک غلط فہمی ہے کیونکہ ہر جگہ پر انسان ایک ہی جیسے بھائی ہمارا شہر باب المدینہ جہاں اس وقت آپ ہیں نا وہ باب المدینہ دنیا کا بزی ترین شہر ہے اور کاروباری شہر ہے اور مطلب کہ ٹریفک اور ہر طرح سے وہاں پر مصروفیت کا کوئی انکار نہیں کرے گا باب المدینہ جیسا شہر باب المدینہ جیسے شہر میں امیر اہل سنت نے جو کہ ایک فیملی ممبر اور ایک بجٹڈ پرسن اور ایک مطلب کہ والد بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو جو کچھ ایک شخص ہوتا ہے پھر گھر کے اکیلے کفیل کو کمانے والے ایک ایسا فرد جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور ایک ایسا شہر جو ساری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے وہاں سے دعوت اسلامی کے کام کو ایگزامپل کیا جا سکتا ہے لہذا ایسا نہیں ہے کہ لوگ وقت نہیں دیتے وقت لینے کے لیے ہمارے مبلغین پہلی بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ لوگ وقت نہیں دیتے لوگ وقت دینے کے لیے تیار ہیں عاشقان رسول وقت دینے کے لیے تیار ہیں ہم تھک جاتے ہیں ہمارا مطلب ایسا ہوتا ہے یار ہم جلدی نکلیں لیکن اس یہاں کی عوام ہے جو جانے نہیں دیتی بالکل میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بارشیں ہو رہی ہیں, سردیاں ہیں, ٹھنڈی ہے, ہواؤں کے جھکر چل رہے ہیں. ہم بول رہے ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں جلدی سے نکل کر, باہر روڈ پہ کھڑا نہیں رہا جاتا, وہ قوم کھڑی ہے, ان کو موج لگی ہوئی ہے ان کی, اور یہ آدھی ہم لوگ آدھی نہیں ہے, ہوا چل رہی ہے, منہ چہرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ایسا رہتا ہے کہ بعد اگر ہاتھ جیسے کہ شل سے ہو جاتے, گاڑی میں بیٹھے ہیٹر چلانا پڑتا ہے فوراً. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی بھائی سڑکوں پہ کھڑے ہیں یار, جاتے نہیں ہیں. ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو بجے کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے امین بھائی, تو یہ یہاں نہیں, میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا ہے, مائنس چار چار کی سردی میں, مائنس ٹو, مائنس تھری, مائنس فور کے اندر اسلامی بھائی جاتے نہیں ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. تو پوری دعوت اسلامی کے تمام مبلغین کو میں یہ آپ میں یہ مطلب بدری پھول عرض کرتا ہوں کہ یہ غلط فہمی نکال دیں. آپ اور میں بھی عوام سے ہی نکل کر دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے, آپ نے میں نے بھی تو ٹائم دیا, کوئی تو آیا تھا نا ہم سے ٹائم لینے کے لیے. ہمارے بارے میں بھی اگر یہ سوچ لیا جاتا کہ یار یہ لوگ ٹائم نہیں دیتے تو ہم جاتے کدھر, مدینے جانا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ نہ سوچا کریں, آپ پوری تیاری کے ساتھ, شفقت و محبت کے ساتھ, امیر اہل سنت کے انداز کے مطابق, میں ایک ہی بات جانتا ہوں, امیر اہل سنت کے انداز کے مطابق آپ ساری دنیا میں کسی گاؤں, کسی دیہات, کسی گوٹھ میں سفر کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اسلامی بھائی وقت دیں گے انشاءاللہ. ہم ساؤتھ کوریا گئے یار, آپ کا شہر ہے فارسٹ گئے, ساؤتھ کوریا میں کیا سردی نہیں تھی بھائی, ہانگ کانگ میں کیا سردی نہیں تھی یار. تو یہ مطلب کہ وقت دیتے ہیں اسلامی بھائی, اور کتنا مطلب کہ بیٹھے ہی رہتے تھے یار, بیٹھے ہی رہتے تھے. صرف ہم کو غلط فہمی, میں باقاعدہ میں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کل کے اجتماع میں کہ میں مس گائڈ کیا گیا یو کے لیے, میں بالکل مس گائڈ کیا گیا تھا کہ یہ وقت نہیں دیتے. ارے باپ رے باپ, وقت نہیں دیتے, میں کچھ اور سمجھ کر آیا تھا, سارا ذہن بدلنا پڑا. ہر طرف سے گویا کہ ڈیمانڈ آتی ہے, ہر طرف سے لوگ تیار ہیں, ادھر بلاتے ہیں, ادھر بلاتے ہیں, ادھر باغ ادھر باغ, سونے کا جدول ختم, کھانے پینے کا جدول ختم, جو کچھ سوچ کر آئے تھے سارے جدول قوم نے آگے پیچھے کر دیے. ایسا لگتا ہے واقعی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں جی امین, انتظار میں اس وقت ایسا ہے یو کے میں نہیں ہوں, میں ہمارے صوبہ پنجاب میں ہوں. ارے واہ, ارے بھائی ہمارے پنجاب یاد دلا دے یار, کبھی دورے ہوتے تھے ہمارے پنجاب کے, اے سی مارا ہماری ادھر بھاگ تو ادھر بھائی, یہ ہے کہ تھوڑے سڑکوں کا فرق ہے, روڈوں کا فرق ہے, تھوڑا مطلب جو وہاں کے ماحول جو مطلب جو فرق ہے وہ سب سمجھتے ہیں. مگر دعوت اسلامی سے عقیدت محبت اور جو دعوت اسلامی کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہے اور جو دیوانگی ہے نا, پنجاب یاد دلا دیا اس قوم نے, واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور جو بابا جی کو, او میرے بابا کو, میرے ببے کو, بابا کے ساتھ جو ان کو جیسے جو سمجھ میں آتی ہے بابا کو یاد کر رہا ہوتا ہے وہ, ہاں میں بھی بولتا صحیح یاد کر رہے ہو, جو جتنی بھولاپن میں یاد کرتا ہے نا اتنا خوبصورت اچھا لگتا ہے ہم کو, چھوٹے بڑے بابے, سفید داڑھی والے, کالی داڑھی والے, بگیڑ داڑھی والے, بچے بڑے سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں. کون بولتا ہے اس قوم کے پاس ٹائم نہیں ہے یار, ہمارا شہر 10 بجے رات کو بند ہوتا ہے, اور باب المدینہ میں مدنی کام آپ کے سامنے ہے, یہ شہر تو 5-6 بجے بند ہو جاتے ہیں, ساؤتھ افریقہ 5-6 بجے بند ہو جاتا ہے, موزمبیک ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, موزمبیک میں بھی مشہور نکلتے نہیں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں امریکہ سے میسج آ رہے ہیں, ہم حیران ہیں, ہم حیران ہیں, سو سرپرائز. ارے بھائی سرپرائز دور کی بات ہے, ایک بار امریکہ آنے تو انشاءاللہ تم بھی بیٹھے رہیں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ مطلب دعوت اسلامی ہے, تو یہ مطلب کہ آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ ہو, اور قوم کو بھی آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ لیں یار. ماشاءاللہ میں نے اتنے داڑھی والے یہاں دیکھے ہیں, اتنے ٹوپی والے دیکھے ہیں, اور مسجد میں میں جمعہ پڑھا یار کل, اجی امین مسجد میں جگہ نہیں تھی. ایسا پرسوں جو آپ کا اجتماع تھا, مساجد میں پرسوں جو آپ کا اجتماع تھا, تو میں پرسوں جو آپ کا بیان تھا, وہ کون سی مسجد بڑی مشہور ہے, گمگول شریف کی جو مسجد ہے مشہور, تو وہاں آپ کے اجتماع سے پہلے جو کیفیت وہاں کی نظر آ رہی تھی, تو ایک یو کے اسلامی جو پاکستان میں تھے وہ بیٹھے تھے, وہ بتانے لگے کہ سب سے بڑی مسجد ہے, ابھی نگران شورا کے بیان سے پہلے ہی یہ فل ہو چکی ہے. حاجی صاحب جیم فل تھی وہ مسجد, اس کے نیچے والا ہال فل تھا, گیلری میں لوگ کھڑے تھے, اور رات تقریباً دو بجے تک, یہاں کے رات تقریباً دو بجے تک ملاقات ہوتی رہی ہے. اللہ ہمیں امریکہ سے میسج آئے کہ ہم بڑے حیران ہیں کہ یو کے میں ہزاروں لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں, رات ایک بج رہا ہے, ساڑھے بارہ ایک بجے انہوں نے میسج کیا تھا, اور ویک ڈے مطلب جمعہ یہاں کام کا دن ہے. تو وہی جو نگران شورا فرما رہے نا کہ سمجھانے والا ہو, اچھی باپا کے طریقے سے بات کرنے والا ہو, ساری دنیا میں اسے کامیابی ملتی ہے ماشاء اللہ. یہاں سے بھی ایسا بارہ بارہ ماہ کے اسلام بھی اگر مل جائیں تو یورپ میں ذمہ داران کا سفر ہو جائے گا. ذمہ داران ایسا یہاں پر موجود ہیں آپ کے پاس, یہاں سے بھی بارہ ماہ, چھبیس ماہ وقف مدینہ, بانوے دن, تریسٹھ دن, ایسا گزشتہ ماہ محرم میں صرف باب المدینہ کے جسے آپ نے ارشاد فرمایا تو کم و بیش 30,000 سے زیادہ اسلامی بھائی نے پچھلے ماہ سفر کیا ایسا باب المدینہ سے, اور باب المدینہ کے سب سے مصروف علاقے سے سب سے زیادہ اسلامی بھائی نے سفر کیا ایسا. آپ حیرت والے انداز میں سوال نہ کریں, مطالبہ نہ کریں, یہاں سے بارہ ماہ کا ملنا کوئی اچھمبا نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سفر کر چکے ہیں, چاہے کسی بھی مقصد کے تحت سفر کر چکے ہیں, یہ اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ چھاڑنے, بھلے پیسوں کے لیے چھوڑا ہے, ایک تھوڑا سا ڈائریکشن تبدیل کرنی ہے, مائنڈ تبدیل کرنا ہے. لوگ مل رہے ہیں یار, گلے مل مل کر رو رو کر کہہ رہے ہیں پلیز ہم کو چینج کر دو, پلیز ہم کو سفر میں کر, ہم کو ساتھ دے دو, ہم کو ساتھ دے لو. کوئی پرابلم نہیں ہے, کام کرنے کی حاجت ہے. میرے تمام مبلغین دعوت اسلامی کے تمام ہی ذمہ داران, ان سب کو چاہیے کہ وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری, اپنے آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں. یہ نہیں کہ میں یو کے جاؤں گا, نہ میں امریکہ جاؤں گا, اور میں ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا, نہیں نہیں کہیں نہیں. میں مطلب کہ انگلش سیکھنے والے کہتے ہیں جنا انگلش والوں کو جا کے نیکی کی دعوت دیں گے, جو اردو جانتے ہیں ان کو تو نیکی کی دعوت دے دو, اردو تو آپ کو بھی آتی ہے. جہاں انگلش والے بے نمازی ہیں تو وہاں اردو والے بھی بے نمازی ہیں. اردو اصل ہے نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ, اصلاح امت کا جذبہ. سیدھی سی بات ہے, اصلاح امت کا جذبہ ہو, نیکی کی دعوت کا جذبہ ہو, آپ کا پڑوسی بے نمازی نہیں رہ سکتا. آپ کا پڑوسی بے نمازی, آپ کے محلے والے بے نمازی, آپ کے شہر والے بے نمازی, آپ کی مارکیٹ والے بے نمازی, ان کو نیکی کی دعوت نہیں دینی ہے. میرے کو امریکہ بھیج دو, میرے کو یو کے بھیج دو, میرے کو بنگلہ دیش بھیج دو, میرے کو در بھیج دو. ارے بھائی, آپ کا محلہ بے نمازی ہے, آپ کی مسجد کے اندر جو فجر کی پہلی صف کی دوسری صف بنی نہیں ہے, آپ کے محلے کے اندر اتنے بے نمازی گلی گلی میں گھوم رہے ہیں, آپ کے علاقے میں کہ آپ کی گلی میں, آپ کے شہروں میں ڈرگس نہیں پی جاتی, کیا آپ کے یہاں شرابیں نہیں پی جاتی, کیا آپ کے یہاں جوئے کنڈے نہیں چلتے, کیا آپ کے یہاں بددیانتی نہیں ہوتی, کیا آپ کے یہاں کرپشن نہیں ہوتا, کیا آپ کے یہاں بے نمازی نہیں ہے, کیا آپ کے یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا, کیا ماں باپ کے نافرمان نہیں ہے, کیا وہاں ہولڈ ہاؤس نہیں بن رہے. تو آپ غور کیجئے کہ آگے مطلب کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو ہم کو ہمارے ملک میں نیکی کی دعوت نہیں دلانے دے رہا. ہم کو یو کے بھیجو, یو کے وہاں بہت ضرورت ہے, ہم کو یورپ بھیجو وہاں بہت ضرورت ہے, ہم کو امریکہ بھیجو بہت ضرورت ہے. کیا ماض اللہ سارے گناہگار ایک ہی ملک میں جمع ہو گئے, کیا سارے بدکار سیاکار ماض اللہ کے ایک ہی ملک میں جمع ہو گئے, کیا ساری برائیاں ایک ہی جگہ جمع ہو گئی ہیں؟ برائیاں کہاں نہیں ہیں, برائیوں کے اڈے کہاں نہیں ہیں؟ شیطان نے کہاں اپنے مطلب کے پنجے نہیں گاڑے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے سنت و خدمت دے لے. وہ بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں میرے میٹھے اسلام بھائیو, بنیادی بات نیکی کی دعوت کا جذبہ ہے, اصلاح امت کا جذبہ ہے. چاہے گورا ہو یا کالا ہو, ہم کو اچھا لگے یا نہ لگے, اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے, اس کو نمازی بنانا ہے, اس کو پرہیزگار بنانا ہے, سنتوں کا پیکر بنانا ہے. خود ہمارا خاندان بے عمل موجود ہے, ہمارے گھر کے اندر بے عملی موجود ہے, ہمارے گھر کے اندر فجر نماز قضا کرنے والے لوگ موجود ہیں, ہمارے گھر ہمارے اخلاقیات کو ترس رہا ہے, ہمارا گھر ہماری مسکراہٹ کو ترس رہا ہے, ہمارا گھر ہمارے گھر درس کو ترس رہا ہے, ہمارا گھر نیکی کی دعوت کو ترس رہا ہے. گھر کی چار دیواریاں ترس رہی ہیں کہ یہ مبلغ دعوت اسلامی گھر کی چار دیواری میں فیضان سنت کا درس تو دے دے, مگر جانا بیرون ملک ہے. تو بیرون اگر نیکی کی دعوت کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو بیرون ملک جا کر کیا کریں گے ہم؟ بھائی آپ زبان سیکھ رہے, زبان تو ان کو آتی ہے, جو کام ان کو نہیں آتا وہ کام کرنے کا جذبہ ہوگا تو بےچارے یہاں کے لوگ کریں گے نا. تو میں تو دیکھ رہا ہوں 99.99% عبد الحبیب بھائی کو پتا ہے میں تو اردو بیان کر رہا ہوں, شاید میں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ 1% آدمی بھی نہیں سمجھتا ہوگا, تقریباً سب سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اور جب ہاتھ اٹھا دے تو سارے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, ہاں موج لگی ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اصلاح امت کا جذبہ پانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. اصلاح امت کا جذبہ, آپ جس گلی میں اس گلی میں شروع تو کریں. ماشاء اللہ. مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے سب. ارے اپنے گھر میں سب سے پہلے مبلغ ہوتا ہے بھائی. صحیح. باپ سب سے پہلے بیٹوں کے لیے مبلغ ہے. ماشاء اللہ. بیٹا سب سے پہلے اپنے گھر کے لیے مبلغ ہے. بیٹی سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے لیے مبلغ ہے. ماں سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے مبلغ ہے. سب سے پہلے تو گھر گھر ہے, اور ہم سب اپنے گھر کے اندر مبلغ و مبلغہ نہ بن سکے تو پھر کیا. یعنی میں نہیں کہتا کہ وہاں تک آپ اسٹاپ ہو جائیے, اسٹارٹ تو لے گھر سے. ماشاء اللہ. پڑوسی ہے, کتنا حق ہے پڑوسی کا. یعنی میری تمام دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے, دنیا کی کوئی ہماری مسجد بغیر فیضان سنت کے درس اور مدرسۃ المدینہ بالیگان سے خالی نہ ہو انشاءاللہ. تمام نگران کابینہ, تمام اراکین شورا, تمام نگران اور ذمہ دار اور دعوت اسلامی کا درد رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, اپنے یہاں کی مسجد میں درس فیضان سنت کو شروع کریں, اور اپنے یہاں مسجد میں یا اپنے محلے میں مدرسۃ المدینہ بالیگان شروع کریں, تاکہ امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم دین سیکھ سکے اور دروس قرآن پڑھ سکے. انشاءاللہ وہاں سے مدنی قافلے, ہفتہ وار اجتماعات, مدنی انعامات, اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت سب چل پڑے گا. آپ برائے کرم ہر مسجد میں درس فیضان سنت اور مدرسۃ المدینہ بالیگان ہر محلے میں ہر مسجد میں شروع کروا دیجیے. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین. اس میں یہ جبھی ہو سکے گا جب ہم سب اراکین شورا درس دیں انشاءاللہ, تمام ذمہ داران درس دیں انشاءاللہ. دعوت اسلامی کی جن کے نام کے ساتھ ذمہ داری یا نگرانی لگی ہوئی ہے وہ تو لازمی طور پر فیضان سنت کا درس دیں انشاءاللہ. وہ لازمی طور پر مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں. یہ اپنی مطلب کے وہ جدول کا جزوے لا یونفق بنا لیں, جذبہ بالکل جزوے لا یونفق بنا لیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ذمہ دار بھی درس فیضان سنت کے بغیر اس کا دن پورا نہ ہو انشاءاللہ. اور وہ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں حاضری دے. آپ یقین مانیں حاجی امین, یہ دو مدنی کاموں کو پکڑ لیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھر کی تمام ہماری مساجد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مدنی کاموں کے باہر آ گئی ہوں انشاءاللہ. یا نیا جو موجود اپنے آنے والے جنازوں میں شرکت کیجئے. بالکل. اگر آپ کو اگر کوئی معنی شرعی نہیں ہے, کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تو اپنے محلے میں اور مسجد میں ہونے والے جو جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو جہاں جنازہ گائے وہاں جا کر جنازے میں شرکت کیجئے. اللہ توفیق دے تو ان کے ساتھ جنازے میں جائیے اور ان کے قبرستان تک پہنچیے, غم خواری کیجئے. یہ دو چار مدنی بنیادی کام ہیں. ہر نئے اسلامی بھائی سے آگے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کیجئے. ہفتہ وار اجتماع میں ایک سے ایک نیا اسلامی بھائی ہمیں ہمارے پاس آتا ہے. ہم اتنا ملے اس نئے سے کہ وہ نیا بولے کہ میں نیا ہوں کہ پرانا ہوں, اس کو یہی یقین نہ ہے کہ یہ کیا میرے کو پہلے سے جانتے ہیں. اتنی ملاقات کریں, اتنا سلام کو عام کریں, غم خواری کریں, دل جوئی کریں, درس دیں, مدرسۃ المدینہ بالیگان لیں. کوئی انشاءاللہ دعوت اسلامی کو دنیا کے چپے چپے نہیں گھر گھر پہنچنے میں نہیں روک سکے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ میرے احساسات ہیں, یہ میرے جذبات ہیں. بھائی کون کون نیت کرتا ہے درس دینے کی؟ انشاءاللہ درس نہیں, مدرسۃ یہ فیضان مدینہ میں بیٹھا کون اسلامی بھائی اس بات کی پکی نیت کرتا ہے کہ میں روز درس دوں گا یا سنوں گا؟ انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ. درس دینے اور سننے کی کون نیت کرتا ہے یہاں؟ سبحان اللہ. بھائی میرے یہاں تو اسلامی بھائی نیت کر رہے ہیں. ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آئے تھے سب, اگر دوبارہ نظر آ جائیں. اصل میں میرا آڈیو اور ویڈیو ڈیلے, آپ کے ہاتھ اٹھا ہوا تھوڑا سا مجھے لیٹ نظر آئے گا. صحیح. آئیوں اب نظر آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یو کے والوں کو بھی دیکھ لو, یہ ادھر دیکھو امام والے مطلب ابھی ابھی اجتماع شروع نہیں بھائی, ہم اجتماع والی مسجد میں. سبحان اللہ. ابھی یہاں اجتماع شروع ہونے میں ڈیڑھ دو گھنٹے باقی ہیں, یہ ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے یہ اسلام بھائی آ گئے سبحان اللہ مدری مذاکرے میں شرکت کے لیے, قریب بیٹھنے کے لیے سبحان اللہ, پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے سبحان اللہ انشاءاللہ. ایسا اگلا سوال انہوں نے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, وہ سوال ہمارے اسلام بھائی نے جو کیا تھا اس میں یہ بھی تھا, یہ غلبن سردار آباد سے تھے, کہ کسی بزرگ کی وفات کے بعد مزار شریف بنانا شریعت میں کیسا ہے؟ بزرگ کا تو مزار بنایا جاتا ہے شریعت میں پسندیدہ ہے, بلکہ ان کا مزار نمایاں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان سے برکت حاصل کر سکیں, اچھی بات ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں ان کے مزارات ہونے چاہیے, اور فیضان مزارات اولیاء یہ مقتط المدینہ کی مطبوعہ بھی ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں آئی صاحب یہ مدنی کسوٹی نہیں کروائیں گے؟ آئی صاحب آپ سے بس اس کے بعد یہی میری نیت تھی کہ آپ سے عرض کروں کہ مدنی کسوٹی بھی ہو جائے. نہیں یہاں اصل میں یہاں سے جو ہے نا مدنی کسوٹی یوں پرابلم ہوگی کہ آواز اور ویڈیو اور آڈیو ڈیلے کلیئر ہو رہی ہے سب یہاں پر تو کلیئر ہے, ویڈیو پرابلم کر رہی ہے نا تو وہ کرانے میں وہ بنے گا نہیں. ایسا آپ کے یہاں سے کلیئر ہے؟ ہمارے یہاں کلیئر ہے, ترکیب ہماری آؤٹ ہو رہی ہے ہماری. آپ کے شہر میں آپ کی ترکیب کہاں سے آؤٹ ہوگی؟ وہ جہاں بیٹھے ہو وہاں تو اچھو اچھو کی ترکیبیں بن جاتی ہیں, تو یوں مطلب ہماری ترکیب آؤٹ ہے کہ وہ آواز اور جو ویڈیو ہے نا اس میں فاصلہ ہے, فرق ہے. زیادہ میری مدنی التجا ہے کہ آپ وہیں سے مدنی کسوٹی کر لیجیے. آپ بھی بیٹھے صاحب یہاں بالکل آپ کا جو ویڈیو آڈیو دونوں پرفیکٹ ہے. یہاں جو ہماری اسکرین یہاں جو ہماری اسکرین ہے اس میں آپ کی ویڈیو آڈیو دونوں پرفیکٹ ہے, یعنی تھوڑا سا بھی ڈیلے نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا وہاں اچھی اچھی چیزیں پرفیکٹ ہو جاتی ہیں. اصل میں مسئلہ ہمارا ہے. میں وجہ بتاتا ہوں آج صاحب, ہم نے یہاں پر اصل میں ہم اس وقت مدنی چینل پر آپ فیضان مدینہ میں, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ میں, فیضان مدینہ اور فیض ہے آقائی, فیضان مدینہ میں اور فیض ہے آقائی, فیضان مدینہ میں. سب یہ جو مزار شریف بنانے کے حوالے سے تھا تو یہ امیر علیہ سنت نے قبر والوں کی 25 حکایات میں بھی ایک اچھا خاصا مضمون اس کا بنایا ہے ماشاءاللہ. وہ ہمارے بہت پیارا یاد دلایا. جی جی. اور قبر مزار شریف پہ حاضری کے حوالے سے بھی ایسا اس میں بڑی پیاری بات لکھی کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے مزارات طیبات کی زیارت کو جانا جائز ہے, وہ اپنے زائر یعنی مزار پر حاضر ہونے والے کو نفع پہنچاتے ہیں. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے فیضان مزارات اولیاء, اس میں صفحہ نمبر 106 پر بحوالہ لکھا ہوا ہے, یہ علامہ نابلسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے, اس کا ترجمہ ہے تقریباً, کہ جامع الفتاوی میں قبر پر قبا یعنی گنبد وغیرہ بنانے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ میت مشائخ علماء اور سادات کرام کی ہو تو ان کی تعظیم کے لیے قبا بنانے میں یعنی اس پہ گنبد بنانے میں یہ حرج نہیں ہے. یہ فتاوی شامی جو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح مبسوط سرخسی بہت پرانی کتاب ہے, اس میں حضرت سیدنا شیخ ابو بکر محمد بن فضل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں قبروں کے لیے پکی اینٹیں اور رف رف لکڑی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور غالباً پوری دنیا میں مسلمانوں کا اس پر عمل ہے کہ بزرگوں کے مسارات پر گنبد بناتے ہیں اور اس کی بہت بڑی جو ہے وہ جو مطلب نشانی ہے وہ گنبد خضرا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک قبر منور پر بنا ہوا ہے. اور حدیث پاک بھی ہے کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھے ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن, کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے. ماشاءاللہ. جی امین بھائی مدنی کسوٹی لبیک سبحان اللہ. نہیں نہیں آپ شروع کریں گے ایسا اپنے اعلان فرمائیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, اس لیے تو کہہ رہا ہوں. یہاں ہم واقعی اصل ہم نیٹ کے ذریعے ہیں, آواز کچھ اور ہے, منظر کچھ اور ہے, تو یوں آزمائش میں آ جاؤں گا. میں بھی آزمائش میں آؤں گا, وہاں والے اسلام بھائی بھی آزمائش میں آ جائیں گے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں بور ہو جائیں گے لبائی, کیونکہ وہ سوال جواب اور یہ پوچھنا کرنا ہوتا ہے نا, تو اس میں ڈیلے کافی کی وجہ سے مدنی چینل کے ناظرین بور ہو جائیں گے. آپ پلیز لبائی ان شاء اللہ. یہ بارہ ماہ میں بارہ مدنی قافلے جن جن کے ہیں اگر میں جنہوں نے سفر کر لیا 1434 میں کھڑے ہو جائیں وہ اس ٹائم ذرا 1434 میں بارہ مدنی قافلے جنہوں نے سفر کیے. امین بھائی کے قرب میں تو حاجی امین قافلہ کے پاس حاضر ہو جائیں. حاجی امین قافلہ کے پاس آ جائیں. اماد بھائی طریقہ بیان فرما دیں. امین بھائی اس ٹائم بھی جمع ہو گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ. اماد بھائی طریقہ ارشاد فرما دیں. طریقہ وہ جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے تو معروف ہے. آپ کے پاس 11 سوالات, 30 سوال 25 سیکنڈ. کوئی مرادی شے ہے جس تک آپ نے پہنچنا ہے اور وہ شخصیت بھی ہو سکتی ہے, شے بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے اور 25 سیکنڈ فی سوال ہیں, اس کے بعد آپ نے نام بھوجنا ہے. جی صاحب کیا کریں؟ انشاءاللہ سوال شروع کریں. تجربے کار اسلامی بھائی ہیں, لگتا ہے یہ تو فوراً پہنچ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا جو آپ نے شے سوچی کیا وہ شے ہے؟ آپ کی مرادی شے ہے یا شے ہی ہے نا؟ جب ادھر وہ شے کا تعین ہوگا نا کہ وہ کیا شے ہے. شخصیت ہے یہ پوچھ رہے ہیں. شخصیت ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج صاحب جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی درجہ صابیہ محمد صفدر اتاری, حاج صاحب کیا آپ کی مرادی شخصیت انبیاء میں سے ہے؟ لا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید احمد اتاری بارہ ماہ کے لیے مدنی قافلے کے لیے حاضر ہوں. مرحبا. سبحان اللہ. اے سب آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق ہند سے ہے؟ لا. ایک اور لا ہو چکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام خلیل اتاری درجہ رابعہ باغ فضان مدینہ عالمی مدنی مرکز. مرحبا. کیا وہ اعلی حضرت کے بعد کے ہیں؟ بعد کے ہیں, اعلی حضرت کے زمانے کے بعد. مطلب مدنی کسوٹی آپ کی مشترکہ مراد آپ کی کیا ہے کہ اعلی حضرت کے بعد اعلی حضرت کے زمانے کے یہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے یا بعد؟ پہلے کے جی. یہ بات سے پہلے آ گئے, سوال دو ہو گئے, اور مطلب یہ پہلے تو مراد نہیں, پہلے نہیں, نہیں, نہیں, نہیں بغیر مدنی فیس کے آپ نے مراد اپنی تعین کر دی ہے, ایسا تو نہ کرو یار. یعنی آپ کا سوال ذرا آسان لفظوں میں کریں, یعنی کہ ان کی جو ظاہری حیات تھی وہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کی تھی؟ لا یہ آپ مطلب دو دو اس وقت مندی کسوٹی فرما رہے ہیں, تو اس کی دو دو مندی فیسیں ہوں گی جو نام بتائے گا. اب یہ تو کچھ ہے, یہ آجی امین کھڑے ہیں ظاہر, یہ تو ہلکا سودا نہیں ہونے دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیاض عطاری, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ. مرحبا حاجی صاحب, آپ نے جو مرادی شخصیت سوچی ہے کیا ان کا شمار مشہور اولیاء کرام میں سے ہوتا ہے؟ لا لا لا. ایسا ایک مسئلہ حل کریں, حاجی امین بیٹھے یا کھڑے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ. آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ ایسا آپ نے بولا نا حاجی امین کھڑے ہیں, اب لوگ کہیں گے حاجی امین بیٹھے ہیں تو حاجی امین کھڑے ہیں, اب یہ کیا ہوگا؟ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب, آپ کی جو مرادی شخصیت ہے اس کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ لا. آپ نے تو ہمارے صاحب فرمایا تھا جلدی پہنچیں گے, یار اتنی حوصلہ افزائی ہو گئی, اب تو پہنچ ہی جانا چاہیے تھا. کہاں جلدی پہنچیں گے یہ نہیں بتایا تھا نا. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انیس عطاری, جامعۃ المدینہ, درجہ سالسہ. اجی صاحب, کیا آپ کی مرادی شخصیت زیدی حیات سے متصف ہے؟ لا لا لا لا. لیکن ہیں بہت مشہور, لیکن سوالات بہت کم ہیں, ہیں بہت مشہور. یہ جب پتہ چلے گا نا تو واقعی سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے. سر پہ ہاتھ رکھے یا جو بھی کرے, سوال چار ہیں ان کے پاس, سیکنڈ بھی چلی جا رہے, بارہ تقریباً باقی ہیں اس میں, آٹھویں سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج صاحب, کیا انہوں نے قرآن پاک کی کوئی تفسیر بھی لکھی ہے؟ لا لا لا. ایسا نام کہنا بھول تو نہیں گئے آپ, کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ نام سے ہے نا, نام نہیں. وہ اردو کا تو جو بھی کرے عربی, مطلب آٹھ سوالات ہو گئے, تین باقی ہیں اور تیسرے میں بھی ابھی سیکنڈ کچھ جا رہے ہیں. بھائی کوئی نام والا سوال کر دو, دس سیکنڈ باقی ہیں بھائی, یقین مانے سات باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق رضا, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ. مرحبا. کیا اس مشہور شخصیت جو آپ کے ذہن میں ہیں, کیا اس کا اس ماہ میں عرس مبارک ہوتا ہے؟ نعم. سبحان اللہ, یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا, یہ پہلا ہی نام ہے اور دو سوال باقی آپ کے پاس. یہ بھی آپ بڑے اچھے وقت پر ٹرننگ پوائنٹ لائے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ سردار آباد والے بھی ہیں, ہمارے سردار آباد والوں کی کوئی چہل پہل نہیں ہے آج. نہیں, سردار آباد والے وہ روٹھے یہ مشورہ ہو رہا ہے اماد بھائی, تو پھر ہم تو پہنچ, یہ سردار آباد والے کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو آپ کی نام سن کر نا ان میں انقلاب, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کچھ ہو گیا ہے. نہیں, یہ تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, لگتا ہے وہاں چلے جانا, یہ نہیں بتا پا رہے ہمارے اس ٹائم میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف علی عطاری, پنڈی پٹیاں, پاک کرخی کابینہ. ماشاء اللہ. حاجی صاحب, کیا آپ کی شخص مرادی شے کا تعلق پنجاب سے ہے؟ پنجاب سے, دیکھیں تعلق پنجاب سے کہہ دیا آپ نے, یہ یاد رکھیے گا. لا لا. اب آخری سوال ہے. پنجاب, پنجاب سے کریں, پنجاب سے ایک سوال ہے اور ابھی اشارہ دینا صحیح رہے گا یا بعد میں امام بھائی؟ انگلی تو یہاں پر ایسی پکڑائیں گے سوال جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد انگلی کی بات آتی ہے, پہنچ جائیں گے. میرا خیال ہے سردار آزار پہنچ گئے, وہ جو ایک دو اسلام بھائی تھے نا. وقت آپ کا ویسے ختم ہو چکا ہے, باقی اب آپ نے جو کرنا ہے وہ. آپ حاجی امین بیٹھے ہیں, حاجی امین کھڑے ہیں, جو امین ہیں نا ہمارے حاجی یعنی کرام جو طے کریں اس کے مطابق چلتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب کیا ان کا شمار سلسلہ عالیہ قادریہ میں شمار ہوتا ہے؟ کیا وہ سلسلہ عالیہ قادریہ سے ہیں؟ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ ہیں. ابھی یہ سوال کر رہے ہیں نا؟ جی یہی سوال ہے نا. جی جی وہی کر دیں دوبارہ سوال. سوال دوبارہ کر دیں. کیا وہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے کوئی بزرگ ہیں؟ لا لا اب انگلی پکڑوا دیں, انگلی پکڑا دیں. اب انگلی پکڑوانا یہ ہے کہ ان کا آج ہم نے ذکر خیر کیا ہے. کون کون پہنچا دیکھیں, یہ پیچھے پیچھے آپ دیکھیں آپ. یہ کہہ رہے ہیں یہ پہنچ گئے ہیں نا. نہیں یہ مدری کہاں پہنچے یا نہیں پہنچے یہ بھی تو پوچھ لیتے آپ. اب یہ تو سب نکل گئے نا, یہ نام بتائیں گے. سردار آباد سے ہاتھ کھڑا ہے, بڑے چہرے مسکرا رہے ہیں اور بہت زیادہ مطلب جوش میں ہو. جوش ہے یا نہیں یہ مسئلہ ہے. جوش ہے, جوش ہے. اب جوش کے ساتھ مدنی فیسوں کا ہوش کہاں سے آئے گا؟ وہاں آواز نہیں. جوش مگر ہوش کے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ابھی تو فیس, یہ تو بارہ ماہ تو نہیں ختم. سوال سوال امداد میں پورے ہو گئے نا, سوالات پورے ہو گئے. بس کو نام دینے ہیں, مدنی فیس دینی ہے, تن من دھن, بارہ ماہ, چھبیس ماہ, اکتالیس ماہ, ایک سو بارہ ماہ, یہ تو عام ہو گیا نا سب کچھ. بس اب مدنی فیس کا موقع آ گیا. چھبیس ماہ کے لیے وقف مدینہ, بارہ ماہ شہزاد بھائی کتنے غم مدینہ منا رہے ہیں؟ مدنی فیس اعلان کر دیں کتنے ماہ کے لیے؟ جی نہیں آپ کو تو نہیں بولنا چاہیے آپ یہ یہ ہمارے ہماری مشاورت میں شامل دیئے, ان کو اس طرف نہ لیا جائے. میرا بارہ ماہ کی نیت کر رہے ہیں ویسے امین بھائی, یہ ہماری مشاورت میں دے نام. یہ بھی نیت کر رہے ہیں بارہ ماہ کی. جو آپ فیس آپ نے لینی ہے, ہم تو خالی چھبیس ماہ. اچھا چھبیس ماہ والا دیں گے ہمارا فائدہ. چھبیس ماہ ایک ہاتھ اٹھ گیا بھائی. نام بھی بتائیں گے چھبیس ماہ بھی. یہ آگے سبحان اللہ چھبیس ماہ, چھبیس ماہ والے آ رہے ہیں. یہ چھبیس ماہ نئے ہیں نا یہ سب. دیکھیں یہ سب مشورہ نہیں ہوتا, ایسا نہ کرا. یہ سب ان سے مدنی فیس پوچھ رہے تھے کہ کب سفر کریں گے, بتا رہے تھے کہ چھبیس ماہ اور کب جائیں گے. جی جی تاریخ بالکل, یہ مائک دے دیں ایسا تاریخ کا اعلان ہو جائے. آ گئے پہلے سے آ گئے تو پھر نئی مدنی فیس کا بھی ہم بھائی پیٹ نہیں بھرے گا, فکر نہیں کریں یار. پہلے سے آئے ہوئے ہم بڑھا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بیٹھے سبحان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے مدنی فیس چھبیس ماہ بات ہے صاحب نے کیسا جملہ بولا, مزہ آ گیا. سب چھبیس ماہ ہو چکے ہیں وقف مدینہ. سبحان اللہ وقف مدینہ ہو گیا اب, یعنی مستقل آ گئے. مرحبا. سبحان اللہ مرحبا. سردار آباد ہے کوئی وقف مدینہ والا؟ ابھی بھی دیکھو نام نہیں لیا ہے. جو بولو تیار ہے ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے. نام بھی پتا ہے ان کو جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نام تو پتا ہی ہوگا صاحب. چلیں چلیے نام بتائیے. بابل مدینہ محمد حنیف اتاری محمدی کابینات کشمیر. ماشاء اللہ. آپ کی مرادی شخصیت عبد الطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالی. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پہلے نہیں تھے یہ نا, اعلی حضرت کے بعد یہ مدنی کسوٹی میں سوال آیا گیا تھا نا. اور عبد الطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالی اعلی حضرت سے پہلے گئے ہیں. آپ کا جواب درست نہیں ہے. 26 تو دوسرا مدی فیس کے ساتھ آ جائے گا کوئی بات نہیں, ہم تو بیٹھے اسی کام کے لیے. سردار آباد والے بھی یہی نام لے رہے تھے. سردار آباد والے بھائی مائک ہے آگے یار, کھڑے ہو جاؤ. ارے ارے ابھی بھی نہیں کھڑے ہوئے یار, ابھی بھی نہیں سمجھے یار. میں تو حیران ہوا کہ آج تو فوراً پہنچ جائیں گے چوتھے پانچویں سوال میں. تو سناٹا ہو گیا یہاں پر. یہ بھی ایسا بھی انہوں نے بھی نیت کی, کہہ رہے ہیں وقفے مدینہ کی میں نے نیت 12 ماہ کے لیے آئے تھے, اب یہ وقفے مدینہ ہو گئے. سبحان اللہ, یہ ہو گئے. اب سردار آباد والے بھی ایک کھڑے ہوئے ہیں, ان کی تھوڑی سن لیتے ہیں وہ, لیکن میرا خیال ابھی ان کی عمر وقفے مدینہ والی نہیں. یہ دے دیں مدری فیس دے دیں وہ. یہ دے رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ. یہ پچھلے ماہ 12 ماہ کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے, یہاں حاجی شاہد صاحب نے بھیجا آج یہ وقفے مدینہ کی نیت کر رہے ہیں. اس دن بھی وقفے مدینہ کی نیت کی تھی, لیکن وقتی طور پہ 12 ماہ کے لیے حاضر ہوئے تھے صاحب. اور انشاءاللہ عزوجل جامعۃ المدینہ کے بعد درس نظامی مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل حاضر ہو جائیں گے, جس طرح حکم ہو. ابھی سے آپ کا جیسے حکم ہو بھئی. یہ نگران کھڑے ہیں, یہی لیتے دیتے ہیں سب کو بھائی. سردار آباد والوں سے آپ کیا لیں گے؟ دینا بھی ان کا کام. ایسا سردار آباد والوں سے آپ کیا لیں گے؟ یہ بھی وقفے مدینہ کی شاید اعلان کر رہے ہیں ہمارے سردار آباد والے. ہاں بھائی, ہاتھوں ہاتھ اگر یہ آ جائیں باب المدینہ. اچھا, انہوں نے 12 ماہ تو پیش کیا ماشاءاللہ. نہیں, یہ ہمارے اسلام میں ہاتھوں ہاتھ آ رہے ہیں سردار آباد سے. آواز نہیں, آپ کے ذمہ دار ہمیں بتا دیں, آپ کی شاید آواز نہیں آ پا رہی. ہاتھوں ہاتھ آ رہے ہیں, ہاتھ اٹھا دیں. صلوا علی الحبیب. چلے بھائی, اور اشارہ اور دوں؟ دے دے اشارہ. یہ دے دے, آپ پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے. اشارہ کی بھی کوئی مدنی فیس ہونی چاہیے. زبردست اشارہ. نہیں, ان کو تو اصل میں ان کا ایک ایسا سوال تھا کہ جس میں وہ سمجھ لو تمام شخصیات جن کا تذکرہ ہو نا وہ سب نکل گئے اور ایک ہی شخصیت رہ گئی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سوال ہی ایسا تھا جس پر یہ توجہ دے دیتے تو ساری شخصیات نکل گئی, ایک شخصیت رہ گئی. ایسا ان کو مدنی مذاکروں میں یہ بھی 12 ماہ پیش کر رہے ہیں اور یہ نام بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے نبی بھائی. لے ٹھیک ہے حضور, آپ کی مرادی شخصیت حضور عثمان بن علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی. آپ جواب ابھی نام یا لا نہ کہیں, ابھی سردار آباد کو ہم نے آواز دی. میں نے آپ کے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ کیا وہ مشہور بزرگوں پنجاب کے, شاید ایسا کوئی سوال پنجاب میں پنجاب کے مزار میں تو نہیں ہے. یہ میں نے جواب لا کہا تھا. ایک اور 12 ماہ والے آ گئے ہیں سب. ایک اور 12 ماہ والے آ گئے سردار. پنجاب سے تعلق ہے, یہ آپ نے سوال ایسا کیا تھا جس میں لا ہوا تھا. جی جی, سردار آباد والوں سے پہلے لے یار, وہ بھی آپ کا یار. آواز آ گئی وہاں سے. آواز آ گئی ہے. ہاں بھائی یار, اتنا تو سوئچ کر کر آپ لوگ آوازیں لکھوا کر سب کچھ کرتے پھر بیٹھے ہوئے آپ لوگ, یار جلدی جلدی سے بتا دو یار. نام والے بھی لگ رہا پہنچ گئے تھوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے مدنی فیس ہوتی ہے, مدنی فیس کا اعلان حسم ان شاء اللہ عزوجل یکم ربیع نو شریف سے ان شاء اللہ 41 دن کا قافلہ کورس ہوگا. ان شاء اللہ درس نظامی کے بعد وقفہ مدینہ کی نیت ہے. چلو مرحبا. چلیں نام بتائیں. انشاءاللہ اشب, آپ کی مرادی شخصیت کا نام بہاؤدین زکریا ملتانی ہے. آواز ہماری پہنچ رہی ہے آپ کو؟ یہ تو لگ رہا ہے کچھ اور ہی پہنچ رہا ہے. جی آپ کا جواب درست نہیں ہے. یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے. یہ 12 ماہ دوسرے والے ایک 12 ماہ یہ بھی آ گئے. تاریخ بھی بتائیں گے نا سب. ایک ان کو وضاحت کرتے, شاید یہ غلط فہمی ہو رہی ہے. اعلیٰ سے پہلے پچھلے میں جو ہے نا لگتا ہے اسی میں گھومے ہوئے ہیں نا. آپ حضرت رحمت مل رہے ہیں آپ کو کیا یار؟ پنجاب کے بزرگوں کا تو نام ہی وہ چلا گیا نا کہ پنجاب میں. پنجاب والوں کو بتانے دیں یا ہمارے ٹھیک ہے. اپنے کو اور کیا چاہیے؟ السلام علیکم. مدینے کے سفر والے بھی تڑپ رہے ہیں, ان کی بھی ٹکٹیں دے گئی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں تاریخ بھی بتانی پڑے گی 12 ماہ کی, یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. آپ کی مرادی شخصیت امیر علیہ سنت. نہ پہلے مدنی فیس ایسا نہ بولے یار. آپ جامعہ میں پڑھتے صحیح ہے یار, اچھی بات ہے, ایسا نہ کرے یار. تاریخ پہلے چلے, بہت پہلے دیر ہو گئے, جلدی کریں انشاءاللہ. جیسی درس نظامی مکمل ہوگا 12 ماہ کرنے ہیں, اس کے بعد بھی 12 ماہ انشاءاللہ. مرحبا. چلے, کیا آپ کی مرادی شخصیت امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ ہے؟ جواب درست ہے، سبحان اللہ، پہنچ گیا آخر صاحب، یہ پہنچا دیا حاجی صاحب نے، ایک دو چار پانچ بارہ ماہ والے اسلام میں تشریف لائے ہیں. حالانکہ یہ چھٹے ساتویں سوال میں ایسا یو ٹرن تھا کہ جس میں یہ جانا ہی وہی تھا، قدموں میں امی حضور گئے، اللہ تعالیٰ سے پانچ مل گئے نا. سترہ سفر المظفر جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی والدہ مرحومہ کا جو ہے وہ عرس مبارک ہے. ام اتار تذکرہ امیر علیہ سنت صفا 39 پر ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل میری والدہ محترمہ کہ بچپن میں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو فجر کی بہت زیادہ جو ہے وہ بالخصوص تمام نمازوں کی ترغیب دلاتی اور پڑھواتی تھیں، اور فجر جو ہے وہ بھی ہمیں پڑھوایا کرتی تھیں. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں بھی کبھی مجھے یاد نہیں کہ میری فجر کی نماز قضا ہوئی ہو. اللہ کیا وہ عالی صفت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ تھیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح کیا، اور الحمدللہ عز و جل اس تربیت کا اثر ہمارے سامنے ہے. ماشاءاللہ ہم کو عطار سے محبت ہے، بولو ہم کو عطار سے، ہم کو عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت ہے، ان کی ماں باپ سے بھی الفت ہے، ان کے ماں باپ ان کی اولاد سے کا جو اظہار ہے وہ ہمارے اسلام بھائیوں نے گزشتہ سال جب یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ تھا تو باپا نے جب یہ اظہار کیا تو فیضان ام اتار مسجدوں کا سلسلہ بنا تھا، جامعات قائم کرنا کا ہوا تھا کہ جامعۃ المدینہ فیضان ام اتار، تو الحمدللہ اس سال میں کئی مساجد بھی بنائی گئی ہیں جامعات کے نے جی. تو انشاءاللہ اس بار بھی، کیونکہ آئندہ ہفتے پھر ان کا عرس شریف اور قریب ہو جائے گا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر اگلے ہفتے حاضر ہوں گے اور باپا کی بارگاہ میں تحفے بھی پیش کریں گے. کچھ سنتوں بھرے سفر کا بھی کوئی سلسلہ ہوگا؟ بالکل، اس طرح کے سفر کی نیتیں اپنے ساتھ لے کر آئیں اور انشاءاللہ ہم سب یہ تحفے جو ہیں وہ امی حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. تو ابھی یہ بقیہ جو ہمارے 8 نام ہیں وہ بھی نکال لیے جاتے ہیں تاکہ پھر انشاءاللہ کے وقت ہمارا بھی اوپر ہو چکا ہے تو ہم اس کو پھر قرآن دازی کر لیتے ہیں. تو ہے تیار ہیں بھائی؟ کر لیں. سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب. در پہ پڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا، در پہ کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، میں آیا نہ میرا نام بڑی دیر ہو گئی، آقا آیا نہ میرا نام بڑی دیر ہو گئی، ساتھی میرے تر جا دے شہر مدینے نو، تک تک روزہ تیرا ٹھار دے سینے نو، پتا نہیں حضور میرا نام کد بولنا، تیرے جیا میٹھا میٹھا کسی نہیں بولنا، آ جائے میرا نام بڑی دیر ہو گئی. سبحان اللہ، دلوں کے پہلا نام ہمارے عام جو اسلام بھائی تشریف لائے ہیں ان میں سے شناختی کارڈ کی کاپیاں جو جمع کرائی گئی ہیں ان کا تعلق بھی باب المدینہ سے اور تعلق بھی کورنگی سے. کورنگی والے ہیں بھائی؟ اچھا ہاں دل پہ ہاتھ رکھ لیں. ان کا نام ہے محمد علی بن محمد اسلام. ہارون بھائی کے ساتھ نہیں ہے بھائی؟ محمد علی بن محمد اسلام. لا جی نا آپ پہچان جائیں گے. سبحان اللہ آج تو لگتا ہے کچھ خاص دم کر گیا ہے یار. یہ نام بھی باب المدینہ کا ہے اور یہ نام بھی کورنگی سے آگے لانڈی کا ہے. ایک ہی کابینہ. ان کا نام ہے سعید احمد بن شیخ احمد. ان کو بھی آپ جانتے ہیں؟ کرنگی والے لانڈھی والے. بڑی دیر. ایک اور نام. ضلع مظفر گڑھ. کتنے مظفر گڑھ والے ہیں بھائی؟ ان کا نام ہے محمد اسماعیل آصف. موجود. ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئیں آگے آ جائیں. عام اسلامی بھائی ہیں یہ اور خاص مدنی مذاکروں کے شوقین. سبحان اللہ. ایک اور نام. ان کا تعلق بھی باب المدینہ سے اور ان کا تعلق بھی لانڈی سے. لانڈی والے کتنے ہیں بھائی جن کے شناختی کارڈ میں لانڈی لکھا ہوا ہے؟ ان کا نام ہے محمد یاسر بن محمد یوسف. ہاتھ اٹھائیں. اچھا یہ بھی عام اسلامی بھائی ہیں. سبحان اللہ. ندیم بھائی. ندیم سبحان اللہ. اب ہمارے ہیں جامعہ کے طلبہ مدرس کورس مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس کفل مدینہ کورس. سبحان اللہ. اس بار نام نکلا ہے کفل مدینہ کورس والے کا. کون کون ہے کفل مدینہ کورس والے؟ اچھا لیکن ان کا تعلق ہے بلوچستان سے اور ان کا نام ہے محمد حسن بن علیار. علی یار. سبحان اللہ. آج بلوچستان کا دوسرا نام نکلا ہے. سبحان اللہ. دوسرا نام امامت کورس. کون کون ہے امامت کورس والے؟ اچھا یہ ہے جناب ہزارہ ڈاکخانہ کڑیاں والا اور نام ہے ان کا فرقان اتاری بن افضال اتاری. ماشاءاللہ. آج کچھ ہے نہیں. مارکیٹ ٹھنڈی ہے. رونا ہے ناشک باری مسکرا مسکرا کے نام. ایک دو اسلامی بھائی ہیں جو بس وہ تھوڑا بغیر اشعار پڑے نہیں رو سکتے. مجلس مدنی قافلہ و مدنی انعامات کورس. یہ ہر ایک کی نمائندگی ہو رہی ہے آج کل. ان کا تعلق ہے کراچی سے باب المدینہ سے اور ان کا نام ہے محمد حمزہ رضا بن عبد القادر. کون ہاتھ اٹھائیں؟ ماشاءاللہ. آخری پرچی. آخری پرچی بھی ہے کفل مدینہ کورس والوں کی. اچھا کورس والے روا دیں گے بھائی. ضلع لودھرا, نام ہے ان کا عبد الستار اتاری بن اللہ بخش. ماشاء اللہ. آپ ہاتھ کھڑا کریں, مدینہ تشریف لائیں. اب ہمارے یہ شہزادے جو ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ان بارہ خوش نصیبوں میں سے ایک کو مجدہ سنائیں گے کہ یہ مدینے چلا. میں آؤں مدینے, جن کے نام نکلے یہ دائیں طرف آ جائیں. نہیں ہے آقا میں آؤں مدینے, میری اوقات نہیں ہے, سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے, آ جائے میرا نام بڑی دیر ہو گئی, آ جائے میرا نام. ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا یا مصطفیٰ, ہو مدینے مجھ کو عطا یا مصطفیٰ, ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا یا مصطفیٰ. آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ یا مصطفیٰ, آپ کو خواجہ کا. اب یہ کہ شہزادہ حضور جو ہے یہ انشاءاللہ ایک پرچی اٹھائیں گے اس میں, اور اس میں ہیں بھی نو, تین اسلام بھائی ایسے ہیں جو غیر حاضر تھے, اور ایک اسلام بھائی اگرچہ واپس آ گئے لیکن چونکہ ہماری یہ اس میں پہلے سے ہی اعلان تھا کہ وہ اعلان کے وقت انہیں ہونا یا موجود ہونا ضروری ہے. ہاں یہ ٹکٹ لینا چشم و چراغ انشاءاللہ. یہ کون نو اسلام میں کون ہیں ذرا یہ جو کے نام نکلے نا, یہ کھڑے ہو جائیں اور یہ اس طرف دائیں طرف جو نا یہاں پر آ جائیں. اللہ, یہ نو اسلام بھی ادھر کھڑے ہو جائیں. بکیا تمام اسلامی بیٹھ جائیں, یہ نو اسلامی ہیں جن کے نام نکلے صرف یہ بیٹھ جائیں. دو چار. اے کاش پھیرا جائے عطار مدینے میں, جب بلایا نے خود ہی انتظام ہو. پھیرا جائے عطار مدینے والو خدا راکھے, سرکار مدینے میں بلوالو خدا راکھے, سرکار مدینے میں. پچھلی مرتبہ بھی جو پچھلے دنوں میں جو مسلسل یہ ہو رہا ہے, تو ایک اسلام بھائی کے متعلق پتہ چلا کہ ان کی والدہ بڑی دعائیں کر رہی تھی ان کے لیے, بڑی دعائیں کی, اور جب وہ نام آیا کہ بھائی اس کا نام آیا تو اور دعاؤں میں شدت ہو گئی اور بڑا پار ہو گیا ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور جو پچھلے مذاکر جی, اب یہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال دار نے, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, آ جائے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے آئے بیٹا عطا ہو مجھ کو چشمے تر مجھے کا منصب کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. انعام آ چکا ہے اس خوش نصیب کا جس کو حاضری مدینے کا ٹکٹ جو ہے وہ ملے گا. میں نے سنا ہے ابھی تک کہ شاید یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ ایک ساتھ مدینے جائیں گے قافلے کے ساتھ. قافلے کے ساتھ جائیں گے کیا ذوق ہوگا, کیا شوق ہوگا, کیا رکت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شوبا پہلے میرا خیال بتایا جائے ایک ہی ہے. ہاں اس بار جو خوش نصیب حاضری مدینے کا ٹکٹ حاصل کیا جنہوں نے عاصم طیبہ ہونے والے سبحان اللہ ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے سبحان اللہ. اور یہ یہاں ہونے والے کورس میں بھی شامل ہیں. مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس محمد حمزہ رضا بن عبد القادر سبحان اللہ. ہاتھ کھڑا کریں. اللہ سبحان اللہ. مجھے اس کی قسمت پہ مجھے ان کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے. مجھے ان کی قسمت تیرا سارا ہے اسے کو بولا ملا ہے مدینے کا اسے کو بولا ملا ہے جو ہج کیا باد کر رو رہا ہے یہ جو ہج کیا باد کر اس کو بولا ملا ہے مدینے کا اس کو بولا ملا ہے مدینے سے بلا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ گیا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے جا میرے دل تو ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں آمینہ کے دل برو دل پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول زائر تمراض پہ جا کر تو سلام میرا رو زائرِ تیبہ روضے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تیری قسمت پیرا سا رہا ہے تیری قسمت پیرا سا رہا ہے کہنا بے کسو دل پگارو کا کہنا خود بھی رو کر انہیں بھی لولا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا اسرار ہے شاہ عالی ہے فقط تجھے تیرا سوالی تو سوال اس کا پورا چاہتا ہے تو سوال اس کا پورا چاہتا ہے تو سلام میرا رو رو کے کہنا ظاہر سے روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ علی النبی الامی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم